أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه قل يا أيها الناس ويتأو پیغمبرا يا أيها الناس أو إنسانا انی رسول اللہ تاکی سرز رسول دا اللہ الیکم تاسو تا جمیعن تولتا جمیعن تولتا نو جمیعن تولتا دولتا اولی کا زمانن او مکانن زمانن یعنی تول انسانان پا ہر زمانہ کی چیری زدہ وی پیغمبریم او تول انسانان پا ہر خطہ کی چیری زدہ وی پیغمبریم نو دا عقیدہ دا ختم نبوت بسیشی د ختم نبوت چې پیغمبر علیه السلام باندې نبوت ختم شو او دا په شلګونو آیتونو کې دا تصور د ختم نبوت ذکر دی او پیغمبر علیه السلام په شلګونو احادیثو کې دا مسله واضحه کړې ده نو هر هغه څوک چې د پیغمبر علیه السلام نه بعد دعوه د رسالت یا د نبوت په هر معنا ولري نو دغه بندا اره د فالوورز ټول کافر دي دغه بندا اور د فالوورز ټول کافر دي او مسله د ختم نبوت دا عقلی هم ده صدا عقلی ده عقلی په دې معنی چې دا زمانه چې د آدم علی السلام نه شروع شوه د قیامت پورې د دې حیثیت د یو شخص ده څه شي ده یو شخص او هر شخص چې کله پیدا شي نو ابتدا کې دل جامه پکار وی یو گز اینڈ ٹرن آن دی نمبر ون نو دی نمبر ون یو شو ٹرن آن دی نمبر ون یس دغه شخص لومبے والے یو گز جامه پکار وی دی باندې بدن کور کیږي ماشوم وخت تیرے دو سرا بیا والا دو گز پکاری بیا درے گز پکاری بیا چې د خپل کمال ته ورسی نو بیا پشپگنیم یا پو گز باندې اتریږي اغه شپګنیم یا وګدا تر مرګ پوری بیا رد جامې بیا رد ضرورت نشته چې خیاط تبیا دي او بیا مېرمنټ اخلي بس خیاط یو ځل ځان سره مېرمنټول کی صحیح بیا سره دیو ته ټلیفون کی چې مالې وته سره جوړه جوړه کا اوس موږ پاکستان ټلیفون کو دا به خیاط سره تر خیاط وای خیاط سره ها اندازه پر سره بس دا ته پاره دی خو انش خو پرې سنتیمتر نه زیاتې کې نه کمی بس دا کم دی هم دا به تر مرګ پوری خبر ذہن کے لانا نو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا تر نوح علیہ السلام پورے دا دے زمانے حیثیت دا دغ معصومو چی دا یو گز جاما والا پکار ہوا نو اللہ تعالیٰ دینوں وہ تڑے مختصر رہو لے گا دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نا تر ابراہیم علیہ السلام پورے دغ معصوم دمر لوئے شبے ہو چی جاما والا پکار ہوا درے گز مسئلہ نا صحیح شو تا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا تر موسیٰ علیہ السلام پورے دا معصوم دمر لویش چی جامع والا پکاروا سلور گزا دا موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے دا ظلمی دمر شو چی جامع والا پکاروا پینز گزا دا عیسیٰ علیہ السلام نا تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زوان دمر شو چی جامع والا پکاروا شپک گزا او پیغمبر علیہ السلام چې راغی دا انسانی قامت په خپل ځای ولاړ شو بس په انتها تر رسیدل صدر رسیدل انتها تر رسیدل بس مېر منټ واغسته شو پیمایش چې دلته جامع سورا په کار دا وو غزا سورا وو غزا او اوس کې دا انسان نور وشدیږي نه نور تار کېږي نه لہذا دا وو غزا جامع چې پیغمبر ته خدای کوم ور کړی دا د انسانانو جامع د قیامت پورې خبر دین کړه نو دا مسله ختمه وو سره عقلی ده څنګه ده آخر یو بل مثال یو انسان په میدان تعلیم کی تعلیمی میدان کی اول ایلیمنٹری کی بیا دا غین آباد میڈل تزی میڈل تا دا غین آباد بیا ہائی سکول تزی بیا نو کالج تزی بیا بیچلر کی بیا ماسٹر کی او بیا پی ایچ ڈی کی او پی ایچ ڈی دیٹ از دی اینڈ دی دنیا ڈگرو کی پی ایچ ڈی سر دا اینڈ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا نوح علیہ السلام پورے دا دے ایلیمنٹری سٹیج دے ارے تعلیم کم سٹیج ہو ایلیمنٹری دا نوح علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام پورے دا دے مڈل سٹیج دے دا ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام پورے دا دے ہائی سکول سٹیج دے دا موسیٰ علیہ السلام نے تر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے دا دا بیچلر ڈگری سٹیج دے فور ایئر کالج کی ورتہ ہوئی دا عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ پورے صلی اللہ علیہ وسلم دا دا ماسٹر سٹیج دے سچے دے ماسٹر اور دا محمد رسول اللہ شریعت دا پی ایچ ڈی دا اینڈ دیٹ از دی الٹیمیٹ اینڈ اور دین کرا لا یا بلا خبر ڈرین دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اڑان دے یو لاکھ سلیرش ہزار انبیاء او رسول دا ٹول مقامی پیغمبرانا لوکل سشیو لوکل پر ایمانا چو خاص خطے والا رکھے ہوا سیور کرو یو خاص خطہ لیکن مثلا کیلیفورنیا تد یو پیغمبر علا کوا دیتا میسیج با کمرے کے در پا کیلیفورنیا کی خود نویڈار پارا بیزان لہ بل جلا پیغمبرو صحیح دا آریزونا دا پارا جلا پیغمبرو صحیح دا سیاتل دا پارا جلا پیغمبر دا لوکل زو اگر چه دعوت ہم دغو چه کم پیغمبر علیہ السلام ورکو اس چه کل دعوت ون اینڈ دی سیم دا یو دعوت او دے طول ورک پٹولو خطو کی دے طول ورک دا دنیا پٹولو خطو کی نو اس دا دا طول خطو دا انسانانو دا باہمی جوڑ دا پارا یو مرکزی شخصیت پکارو سوشے پکارو یو مرکزی گلوبل یونیورسل ایور لاسٹنگ نہ اللہ راؤ لے گو دا محمد رسول اللہ شکل کے صلی اللہ علیہ وسلم خبر دین کے رانا قل یا ایھا الناس آیت او انسانان انی رسول اللہ از پیغمبر دا اللہ یو تاسو تا جمیعا تویتا الذی آغا اللہ تعالی لہو ملک السماوات نوز دے قو گورا یو سڑے چی اتارٹی کلیم کئی سکلیم کئی اتارٹی کلیم کئی چی زد مرکزی حکومت ریپریزنٹیٹیو کم مرکزی حکومت کم مرکزی حکومت which is led by our president جارج بوش صحیح اس کے دے اگر تا ریفرنس نہ کئی میں بے اسوٹ حیثیت منی بھائی یار یہ سڑے ہوئی زر مرکزی حکومت زمائن دے صحیح تا سر سشیش تا دا پریزیڈنٹ طرف نا سشیش تا رہا سر نو تا سشیش تا رہا سر yes that is کنی گر سر نو پیغمبر علیہ السلام ویز طول انسانات طرف رہ پیغمبر تو طول انسانات دا او آغا خدای چی اگر در طول کائنات سپیریر اتار کی دا طول کائنات سپیریر اتار کی دا نو ریفرنس ورک چی دما سورس سر اللہ زما سورس سر اللہ دے آغا اللہ تعالی چی دا پارا بادشاہی دا آسمانو نو ادزم کے دا لا الہ نشت دے معبود اللہ مگر بغا اللہ دے یحیی جون دے کول کے ویومی توم لول کے فآمنو باللہ پس ایمان را رے اللہ تعالی بانے ورسول رسول دا اللہ بانے والنبی ورسول ورسول دا اللہ بانے النبی آغا رسول چی نبی دے آغا رسول چی نبی دے الامی آغا پیغمبر الامی نبی آغا لفظ ہوگی امی لفظ دیگا من کا ذکر کرو تفصیلی صحیح دیگا کہ بلش کرو بلش ورسوله النبي الامي يا پیغمبر الامي جو امي دے الذي دا آغا پیغمبر دے اؤمن بالله چیمان ساتی اللہ تعالیٰ بالے و کلماتے پا کلمات دا اللہ بالے و اتبعو تاسو اتبار دے پیغمبرو کے لعلکم تحت دون دے دا پارچ ہدایت ہوئے ومن قوم موسیٰ اد قوم دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نا امت یو ڈلد یا دون بالحق یادون بالحق چی اغی یادون بالحق ہدایت ورکی خلق تا پرشتیا و بیہی یادلونا از دغ اللہ دزاد پاساز بانے یادلونا قدر کئی نو دا ریفرنس تے آغا مسلمانانو تا چی اغی ایمان راوڑو دا یہودی قومنا بچانا لکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا یہودیانو ریسے کرو ایمان راڑو وَقَتَّانَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَصْبَاطًا وَقَتَّانَاهُمْ أَوْ مُنْغَ تَقْسِيمْ كَرِيُوْ دَي اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَصْبَاطًا فَدُولُ سُقَبِلُوْكِ دولُ سُقَبِلِي لَكَ دَي يَعْقُوبَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ لَدَا سِلْسِلَةَ دَ بَنِي إِسْرَائِيلُ رَوَانَ دَا إِسْرَائِيل نِكْ نَيْمْ دَ چَا دَي دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دا غزامن و دولس او دا ہر زوینا یو قبیلہ روان شوا ہر زوینا نو ٹولے سو قبیلے شو دولس وقطع نام تقسیم کرے دے اسنتے عشرتا اسباتا امما دولس قبلے امتنا و اوحینا الی موسیٰ امونگا وحی کرے و موسیٰ علیہ السلام تیز استسقا و قومو چکل دن ابو اخت قوم ددو نوس دادال تولی کن حصاری کلی چکل اللہ تعالی فرعون غرق کرو سرد قوم نوس دے خوشحالو چی تیار کابل شار راتا پادشو سجے پادشو دوزی اکبر خان بنگلی ٹولی مونگتا پادشو سجے ہوشو کمیستان ٹولو تقتیلو وزیر اکبر خان بنگلی نو بس آخو بیال دا خلقو پیو چور جو صحیح تیا گورا دا خدای یارا نو صحیح ایون پا دا مجاہد جو ران کم دا خدای یارا نو کوا بکی فرنا پا نیسیر اخبر کورنا کورنا کل رنگ رس پا اخبر نامائی کرن صحیح ناغ سم ریچی جہاد کرو بیڑے ورن رنگ رکلا کسنگا عبد القدس دیو یو مجاہد لیڈر شلشل بنگلی اللہ اکبر انا للہ و انا الی راجعون حکمتیار سے بردہ قسم اس لیے بٹولی ہوئی دن اصلاحی زمان پکی ایسا ہونے شوا دا ٹولی سکو نٹوئے نٹوئے بالکل نو بس رسوا شو نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرعون غرق شنو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تو دام تاثر احسان کو دشمن نہ میں تاثر نجات دے یوا دا غی ټوله پراپرٹی دام تاثر کنٹرول کی درکلا خود تاسو سی ذمہ داری ده او هغه دا چې کوم خطه نه راغلی کوم ځای نه سیریان کوم ځای نه او کوم سیریا موجوده سیریا نه د هغه زمانه سیریا د هغه زمانه بلاد الشام نو دا ډول کې چې هغه ځای نه بلاد الشام دا انکلود د نمبر 1 لبنان نمبر 2 موجوده اسرائیل نمبر 3 فلسطین نمبر 4 اردن نمبر 5 موجوده شام یا سوریا نمبر 6 یو کافی سر عراق موجودہ عراق نمبر 9 یو کافی سر سعودی عرب او نمبر 10 صحیح سر مصر دا بلاد الشام دیر لوی دنیا دا صحیح دا اسی کم تصور دلی اسرائیل دا گریٹر اسرائیل دا گیتا بلاد الشام دا دا گریٹر اسرائیل کم تصور چاہیے دا گیتا سوئے دا گیتا بلاد الشام دا مدینہ پاکی انکلوڈ دا او کم نو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا حکم کو دی قوم تا دی وای واپس بزو خپل خطه به قبضه کړو هغه بابا دو سبا کو هغه بابا دو نو سورہ مائدہ کی تفصیل ذکر شوی دی چې دی انکار وکړه ایسو کو او سیو ان فی قوم جبارین انت دمر زور ور خلق آباد دی ځان تمړو سکو ځان تمړو فای یخرجو منها فإنا داخلون وکای قوتل نبی اخو بن کیج غوی سو پوری اغه یل تدی نو الله تعالی ولی او سزا ورکړه دا ولته ولیکا الله تعالی ورته وی چې خد دوی نزی قربانای ته ځان نتی حالانکه کدی لګ همت کړې وي الله او سلام داس کو کدی لګ او دوه کسانو یوشع بن نون او حضرت کالب یوشع او کالب دا دوه اوس انبیاء او د موسی علیه السلام رسول هغه وه دا مصاله ورته رسول بیا پیغمبران شو یوشع او کالب سوره مائده کې تذکرہ ده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فان دخلتم فانكم غالبون ورته ګوره چې خدای حکم کړی لګ همت وکي خو چې کله تاسو ته دن نخ پکې خو دا دغه زه کې به الله تاسو دم یې راوته چې به فرندر کیږي خو دوی داسې یې ریدلې غلامای کې داسې جسیو دوی د ډالرو داسې فند غفته دوی په ډالرو داسې عادشیو چې بیا دین همت ایر کنډیشن بنگلو کې ایر کنډیشن ګارډ کې دا سړی نه همت کی نو اللہ تعالیٰ ورتو ایخا چه اس دوی دغا ذمہ داری نو پورا کئی نو در مصر دی بنگلو تا بین نگوزی وزیر اکبر خان کی بنی چرتا بازی دشتی لیلی تیر گوزی اس بیچه تا بوزی دشتی لیلی تا نال تا دشتی لیلیو اگه تا وی سہرہ سینا سوی ورتا سینا ڈیزرٹ سوی ورتا سینا ڈیزرٹ وی سینا ڈیزرٹ تا بوزی نو سینا ڈیزرٹ کا فیش شین شین بوٹے نو سوکتا کیا ستوگ نن نو چیس ال تلال اصدل خوبا خود موسیٰ علیہ السلام ورته یا الدا یا دلتا درم الاب نشتا ایجب نشتا مصر شعر نشتا خو یا بلاد الشام تا یا سارای سینا تا صحیح مانتے یہ دلتا دلتا خصوشتا خود اکن دلتا مسوک لم رکھئی ندینا خدا رچے دلتا خالی رہتا برارس یہ بس دلتا دوی رازل مالتے بوت لگ بیام اللہ ورسل دمرا بیرو بانی اکنا نغل تولی کر چلتا خودی سخت گرمی ہوا نو دورج با اللہ تعالی دی بانی اکلاوٹ ساتھ سبے ساتھ بوریا دے بیسا دے بلدہ قرآن فرمائی وزل دے راروان دے وزلنا علیہم الغمام نمبر اول خوراک خاک نو دو کس ما خوراک دا ضروری دے یو چې پروتین پکې وي، سپکې وي پروتین، او دویم چې خوږواله پکې وي، خوږ شي صحیح کاربوهایډریټس، څه شي کاربوهایډریټس، دا دوه بنیادی ضرورتونه دي. نو الله تعالی د پروتین لپاره ورته کویل ورکړل، کرک او کرکان دا بمونه دی ورپسې منډې والې بس بس مخ ته ګرځېدی په لاس راوند ور او باربیکیو به کول سارا کې څه پیغام ناست باربیکیو به کول دسر د کرکان صحیح. او په داونه پورې به یو شی اخته د شپې لکه مونږ او کندورې کندورې ته پاب او خو کندورې خو کې کوي کنه، کندورې خو نه هغه وسو ا به خواجو من ورته وای پښمک شان دا منو سلوا سلوا دا کرکان دي او من دا کندورې ده خو خوش کندورې ده. دا دریمه خبره، دریمه خبره او بور له پکارو سورې ولا پکارو وریا ته پیرا وستا وښه ولا پکارو کرکې ولا ورته خواجو ولا پکارو من ولا ورته څه ولا کړو منه ولا ورکو اوس اوبه ولا پکارې سارا کې اوبه چرته وي سارا کې اوس په کې نشته ناغه ته باندې کې چرته وي صحیح. الله تعالی موسی علیه السلام ته دا سارا کې د تیو پردا د تیګ له وګزار ورکا صحیح. نو د موسی علیه السلام ته ورکو ورکو مونږ له دولس قبیلې صحیح په دې اته نه زمون په اوبه باندې جنگ پیدا شي سوشي جنگ پیدا شي نو مونږ له دې نه چې کینر او باسه چشمه او باسه دولس چشمه پکار دي صحیح. او ټول ته واري او قبیلې ته به جګ د علاج کې اړ یو قبیلې ته چې دا بنی یوسف دا دا بنی یهودا دا دا بنی فلان دا دا بنی فلان دا چې یو بل ته تعارف نه کوي. موسی علیه السلام ورته وکړه لاس مسلمان دی ورته وګوره واو حینا الی موسی و یو کرم موسی علیه السلام ته استسقا قومه چې کله او بوغه ته د نقوم دد ان ذرب بیاسا کل حجر چې وا په دې لکړه پر باندې الحجر دا تیګه تاسو دبر فم بجست منه روان شرا اوته او روان شو دینا فم بجست د انبجاس معنا دار چې دا نه چې صرف اوبر اوته نه حالت داس لکه کنټرول پرتی وي نه روان شو څه جوړ شو روان شو والته نه جوړ شو فم بجست منه سنتا شرت غینا روان شو دینا دولس چشمه قد علم كل ناس تاكيك سر پیزندلا كل ناس هر قبل مشربهم اغزائي دستل اخبخ پلوالو وظللنا عليكم الغماما امونگ سور کرو دوئے بانے الغماما سپین وریاز الغماما سپین وریاز وانزلنا نادر کرمو دوئے بانے المنلا من ندغ خوش کندر وصلوا او کرک کلو من طیبات ما رزقناکم اس پا مرغانو کی دو طولونا قوی و خوشق و حجی دا علا سر دا کراک کلو من طیبات ما رزقناکم خوری پاکی زاغ چمو رو ذکری تازتا وما ظلمونا دو زیادینو کرمو سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دوی پزانو نقلو زیادے کولو و ایزا قیل لو آیات کا دانچو ویرش دویتا اس کنو حاضر کریا چه تاسو سے گئی پدن شار کے و کلو منها اخورات کو ایدینا کم زیجستا سخخی و کولو خدا وائے حتتن زمونګه عریضه تاسو عریضه وای زمونګه عریضه دا د حته ته چې زمونږ ګناهونه کم کا څوک ګناهونه یا د عفو کلم پر راکاګا څوک د عفو کلم پر راکاګا وادخل الباب اداخل شي دروازه د شال تا سجدن سجدیو کې الله تا نغفر لكم خطیاتکم او بکو تا گناونه او خطا ګان استاسو سنزيد الموسینا مونږ زیات کو محسنان د ثواب په اعتبار فبدل الذين ظلموا تبدیل کا کسانو چې زیات کړو د دوی نه قول الخبر غیر الذي قيل له سوا د هغه چې ویل شي و دوی ته اوس الله تعالی ورته وی چې خبره بدا کوي چې کله د اشارته نه نوځي وای به حتت زمونږه حریزه ده دا چې زمون ګناه کم کا حتت معنا زمون ګناهونه کم کا دوی د خدای خبرې پورې مسخره شروع کړه دا ډېر عجیب قوم ده د خدای خبرې پورې مسخره د حتت په ځای به حنتت حنتت د حنتت معنا ده غنم پکار دي څه پکار دي غنم پکار دي کرکانو مړو څه کرکانو او کندوري نو مر پښمک ورکړو څه پکار دي غنم دایمه سره کول الله پوری فارسلنا عليهم لغل منضيبان رجزا من السماء عذاب دا اسمان بما كانوا يظلمون فسبب دا غشد ويكم ظلم كولو واسألهم تفوسك دي خلقنا غن القرية التي دا آغا شار كانت حاضرة الباري جودا فساحل سمندر باني تظن سمندر وي حاضرة البحر دا حاضر وسمندر تا يعني دا اسيدا فبيش باني دا شار كم دا عبادو فبيش باني لكذا مجلع سينجلس صحيح يا لك سان فرانسكو ازیادون فی السبتے چکل بدوی وائلیشن کو فی السبتے پا سیٹرڈے کے نو سیٹرڈے اللہ تعالیٰ دے بانی او ٹیسٹی خود ہو دے دکر اکم خلق چی بیچ بانی اسی گی یا سمندر غالا بانی دا دے فشنگ دیر شوک داری صحیح دے فشنگ او دے مایان او دے خوراک دیر شوک داری یو کسی میری تای بل کسی میری تای بل کسی میری تای بل کسی میری تای مزید پی آخری صحیح نو اللہ تعالیٰ پی او ٹیسٹ کے خود ہو ورطے گو سیٹرڈے چنن دارا مایان دے حرام حرمت رضا پتی کر بفشنگ نکوئی سیٹرڈے سے فشنگ حرام دے اس دائے او ٹیسٹو چی سیٹرڈے بانے بتائی ابو تا قتل نو ابو با نسکار اتس مایان دو صحیح نو دائی چی بدور مایان دو خود بیڑا دو آگر کا شوا صحیح او چی سیٹرڈے بانو بیاو مایان ملائے دلنا دیر پا تکلیف بچے لشل دل بے جال وروا چو نو چلتا یو مایان بورتا ملا شو او سیٹرڈے بانے دو ابو ستا یو پٹا کرو نو دیو ورتا یو حیلے جوڑا کلا صحیح اکلو ورتا حیلے ورتا جوڑا کلا ولے ورتا جوڑا کلا نو ولے تے ہوئی ستا سمندر نا صحیح او دیدہ ورتا پانڈو نا جوڑا صحیح نو پس سیٹرڈے دے دے دا اوپر اکوڑا اوکڑ نو چے اوپر اتے نو مہن بور سلام رات نو چے دا پان بڑک چھ نو دا زے بور تا بن کر او سا ٹول مہن فل تے سار چھ سنڈے بان بڑ دے بے سٹار کو صحیح خلق من کے دا نہ روا دی تا تا خدا سر چل کے ہوئے سے کوئی خدا سر چل کے پدی با عذاب راشی وین من تے چھ فشنگ مکے مکو فشنگ دے کو بس تر دے پان تو برا ول سے کوئی پان تو برا ول وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سُؤَالُ كَرَبَيْنَ دَاشَال كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَارِ چوندا پسائل سمندر بانی اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ دِي بَزْيَاتِ کو وائلیشن وے کو پسیٹڑے کی استاتیم حیتانو ذکرات البدوی تمایان دوی حیتان مایا یوم سبتے پرست سیٹ ڈیر دوی شرغن ظاہر و شکارپ سطر سمندر بانے و یوم لا یسب دونا او آغرس سیٹ ڈی بنوا چھوٹی بن کول دوی لا تاتے ام نبرا تل دوی تکتالے کا دارنگی نپلو مونگ دے بانے آزمائش کو بما کانو یفسکون دا آغ پدماشے او وائلیشن دوی چھ دوی بکم کولو و اس قالت امتون اس دے قو گورا چھ دی دا فشنگ دا حیلہ شروع نروا حیلہ دی پدر یو گروپ کی تقسیم شو سو گروپ کی یو گروپ آگا چی دا ناروائے کول دویم گروپ آگا چی دی منا کول دویم گروپ آگا برتا ایدا مکل دا حرام دی دا وائلیشن دا خدای دا حکم او درین گروپ آگا چی خاموش اگا ندی سر اگا ایس سنوے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ يَا كَاشِ أُوِيَوْ دَلِي دُوِنَا لِمَ تَعِزُونَ قَوْمًا وَلِتَعْصُ نَسِيَتْ كَوِنْ يُوْدَاسِ قُوْمْ دَچِ اللَّهَ تَعْلَى حَلَا كَوْنْ كِدَا غُوِدِ اَوْ مُغَذِّبُهُمْ عَذَا بَنْشَدِ اُس دا خاموش خلق چیو ما تا ہوئے دا خاموش خلق نو دے منہ کون کو تیوے تاسو اسے زندہ سر ہو گئی دا دی قوم خدای حلا کون کے دے تاسو وی دا غی قوم تا سدہ پارا دا نصیحت کوئی زان مسترے کوئی منترے گورے اڑو غرط پینے لگ ہنگا گورے غرط نہیں پینے قالوا دیور توی معذرتن الى ربکم یو حضر جوڑو پروردگار ستاسو تا چی دا کم عذاب دوی باندر آزی منگ چی دا منکو صرف زان دا عذاب بچکر وارو چی دا غی عذاب منگا مستحق نشو خدای تا یو حضر او یو ایکسکیوز پیش کرو چی خدای من خودو گیا ورطا موی خواهی مللنا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شَاهِدْ كِدْوِي دَدِيشِ نَسَانْ بَجْكِ فَلَمَّا نَسُو کَلَچِ دُوِي هیر کر مَا ذُكِّرُو بِي آغَرِ مَائِنْدَرْ كِدْوِي تَوَرْكُولَشُ انجین اللذین آمون گا نجات ورکا کسانو تا ینحونا چی اغیمن کول کول غنصو اید دانسوی دنینا کارا ملنا وانخذنا اللذین آمونی سلمونگا کسان ظلمو چی ظلم کرو بعذاب بئیس پتیر شدید عذاب بانے بما کانو یفسقون پدی سبب چی دے فسقون فلما غطو کلچ دینا فرمانے اکرا غمانو ہو عنو ارتکابو کدا سے چی دویت منشیو قلنا اوے مندو تاکونو شیطاسو کردتن خاسئین بیزوگان زلیلا بیزوگان زلیلا نو ردی سشی ہوشو ددی ترانسفارمیشن ہوشو سشی ہوشو ترانسفارمیشن شکل یو بدل شو د بیزوگانو شو خو یو نه هم د بیزوگانو شو شکل یو د بیزوگانو شو وینه اند بي زګانش و اذ تعذن ربک آیات کدا چې کله اعلان وکربتا لیبغصن علیهم چې الله تعالی وې زبن مقررون دوی باندې مسلط کوم بدوی باندې الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت مَن یصوم سوء العذاب هغه څوک چې دوی لور کوي بناکار عذاب پدې یهودیانو چې دا وی وایلیشن کوي صدا وائلیشن کئی تر قیامت تر رضی پوری بدئی بانی دا سے خلق مسلط کوم چی نمبر پا نمبر بدئی لا یو سخت عذاب ور کئی اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ تاکی سر پروردگار تا سخت عذاب ور کون کے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيم او دغا اللہ تعالی بخون کے میرا باندے ما اللہ تعالی وی ٹک تا وارننگ کو مدراو تریٹ میں دادر کن چی قیامت پوری قیامت پوری بدا سے خلق مسلط کوم چی دیلہ و مثالی سزا گانے ور کئی مثالی فاللہ تعالی بیام ما در رحم دروازی چابانی بندی کری ندی زا عذاب کم ورکم و انہو لغفور رحیم خوکننم دی خدای تا ریپنٹن سکر زبین ننو بخم وقطعناهم في الارض امونگا تقسیم کل دا بنی اسرائیل پزما کے او ممان پا گروپنو کی سبحان اللہ دلتا سورہ دی غلط سورہ دی دنیا کے خوارے دی صحیح دیو بل عذاب منهم الصالحون خبازه پدوی کی نیکان خلق دے چدا چا ایمان ناوڑے دے کہ عبداللہ ابن سلام سلمان فارسی کعب الاحبار ومنهم دون ذلک ابازه دینا غیر صالحان دینا کار خلق دے وبلونا بالحسنات اللہ تعالی ما دے ما نے ہر قسم ٹیسٹ کڑو دے اصلاح دا پارا کلم ولا خیر ورک کہ شاید چدی کی بے اصلاح ہوشی کلم ور بانی مصیبت را ہوستو کہ شاید چدی کی بے اصلاح ہوشی خدای وای نه پدی اصلاح ہوشی نه پدی اصلاح ہوشی وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ اَمُنْغَ تَسْكِنَوْ دُعِبَانِ فَبِالْحَسَنَاتِ پَشَائِسْتَ سِذَنُوْ وَالصَّيِّعَاتُ فَتَقْلِقُنُوْ لَغَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دِلَ پَارَا چِ دُوِ رُجُوْ کی دَنَا رَوَاوْنَا خلف من بعدهم خلف رست دوی پسر اغلل ناکار ریپریزنٹیو ناکار نمائن بگان و خلیفگان ورسل کتاب چی غیمی راست رے اور دا کتاب یا خودونا غرض حاضل ادنا اغی پریارتی ورکولا اغسطلے غرض حاضل ادنا سامان و اسرد دے زلیل دنیا دا خدای کتاب بے بدلو دسو پیسو نہ پارا اللہ کتاب بے بدلو دسو پیسو نہ پارا ويقولون او ايبي سيغفر لنا زردك منتو بخنا كولشي وإن ياتيم غرض مثلو اكتر راشد ويتا يوار رشوت او برايبري پدرنان داز باني يا خزوه ندي اغبيا قبلي علم يو خضالي ميساق القتاب آيا نوغست شوه دينا وعدد كتاب الله يقولو كدري بنوي الله تعالى باني إلا الحق مگر رشتيا خبر ودرسو ما ادائی ذکر کرے وا دا آغا سبجکس پدے کتاب کیو والدار الاخرت و اوکور داخرت خیر للذین یتقونا بہتر دے آچار پاچ تقوی اختیاری افلا تاکلون آیتا سو عقل نکوئی والذین یمسکونا آکسان یمسکونا بے کتاب چی مضبوطی آسر نیسی کتاب دا عمل لپارا واقام الصلاة قائم کرے امون انا لا نزیخ اجر المصلحین تاکی سر منل ضایا کرو اجر دے اصلاح کرو ان کو خلقو و اذ نتقنا الجبل اس اللہ تعالیٰ دے بنی اسرائیلو باندے دا سے غری روچت کا کم دے سارے سینا کی غری روچت کا پے او ورطے وی دا کتاب بانے عمل کوئی کہ مداد شیدر پے دے دے وی ننا بس دا شیفنگ کا سوئے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ أَكَلَتِ الْجَلْمَ رَاوِ سَمُنْغَ يَوْغَرْ فَوْقَهُمْ أُمُقُرْضُو دَ پَاسَ رَضِي كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ لَكَ دَائِو سَائِبَانَ ذُلَّة مانا؟ سَائِبَانَ قَوْ سَائِبَانَ پِلِمْ؟ وَظَنُّوا أَرْدَيْدَا يَقِنْ لَاغِ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ چِدَارَ غُرْزِدُنْ كِرَدُوِي بَالِ خُزُومَا آتَيْنَاكُمْ وَرْتَيُوَنَسَيْ دَغَ كِتَابْ چِمُنْتَابْ تَدَرْكَرِ بِقُوَّةٍ قُوَّةٍ سَرَا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ او ایاد کے آغا چِپدی کتاب کے دے لَغَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دے دا پارا چِتاس مُتَّقِيَانَوْ نِكَانْشِ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سيف الله خان تابع يو أهم موضوع تاو شرشا وهي دوغني مسكريا نغبي أبا كيسر كواري أغا عقيدة ختم نبوت عقيدة سر عقیدہ ختم نبوت نا غبریت نلے آڑے تفصیلی شئید وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ آيَاتَ آغَچِ وَاغَسْتَ پَرْوَرْدِكَاسْتَ مِن بَنِي آدَمَا دَ أَوْلَادُ دَ أَوْلَادُ دَ آدَوْنَا مِن ظُهُورِمْ دِشَاگَانُوِ دِوِنَ ذُرِّيَتَوْا أَوْلَادُ دُوِي نو دے قواہ گورا فَعَالَمِ ذُرْ لِتَوِي عَالَمِ ذُرْ او دَ ذُرْ مانا دَ سر نری میں جان بھی سوچے دا سرکی میگان صحیح زر زر غال سر عالم زر نو پا عالم زر کے چی غیط عالم مثال ہم بیلے شئی صحیح ورطا عالم مثال مانا چی دیولوی شئی ورکوٹ ماڈل پیش گئے بلڈنگ کو دور علوی دے پا انجینئر ہے یو کچھ نئے ماڈل دا سی نم گز یا دری فٹا یا سورا ماڈل پیش گی حالانکہ اگر بلڈنگ چیوی اگر سنگئی لکا ٹوینٹ آوائی صحیح مسلمونه خروا نو په عالم مثال کې الله تعالی د ټول انسانو ماډل ځان ته مخکې کړ او دې کو ګوره دا سه یو جنریشن نو دایي شاګان نظر در بل جنریشن او دایي شاګان نه بل جنریشن شاګان نه بل جنریشن اول اف ا سدن انټل د ډے اف ججمنت چې دا څومره جنریشن دا تل دا ټول د خدای مخکې ته ولاړو دسو نو اسلام دی وګوره وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ آيَاتَ كَچَاوَاتَ پَرْوَدِگَارْتَا مِن بَنِي آدَمَا دَ أَوْلَادَ آدَمْنَا مِن ظُهُورِمْ دَ شَاگَانُ دُوِي نَذُرِّيَتَوْا أَوْلَادُنَا دُوِي وَاشْهَدَوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَدُوِي گَوَاهَاكَلْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ پَزَانُنُ دُوِي بَالِي نو دا یہ ٹول زان تا مخی تا ادرول او بیا گواہان کل پزانون یعنی اقرار تے واغستا سی تے واغستا سی وقت ہوئے وی الست بربکم آیا نیم از رب پروردگار تاسو نو لمبے ورطا اللہ تعالیٰ ہوئے چکل تاسو پو فیزیکل باڑائے بانے پس بانے پو فیزیکل باڑائے بانے دنیا تلر شئی نو ما تاسو لے یو دنیا جوڑا کرے دا سے پکی اسمانو ندی دا سے پکی ازمکہ دا سے غرو ندی دا سے بحرو ندی دا سے دریابو ندی دا سے ولی دی دا سے باہو ندی دا سے منرل دی دا سے حیوانات دی دا سے مرغان دی دا سے سپیس دی دا سے ہیونلی باڈیز دی ٹول غٹ غٹ لسٹے ورطا ورکا او وی دے ٹولو بانے میں تاسو لے کنٹرول در کرے دے تاسو دے ایکسپلائٹ کوئی دے ٹولو بانے میں تاسو لے کنٹرول در کرے سیف اللہ خان بس سپیس کنٹرول کری سبکے سپیس بے کنٹرول کری نو دے ٹولو بانے میں تاسو لے کنٹرول در تاسو بارے دے ٹولو مالکان دی دے ٹولو شنو بسے مالکان بے خوبے اس منتیر خوشان شن او ہر سی دوں مالکان دی فاللہ تعالیٰ وی الستو بی ربکم ستاسو مالک بزین تاسو بارے دیٹو عرص مالکان جی دی با تاس تا سبجیکٹی خو تاسو با ما تا با سبجیکٹی دی با تول تاس تا سبجیکٹی خو تاسو با ما تا سبجیکٹی دی با ستاسو حکم فالو کئی یعنی معنی تاسو با استفادہ کوئی صحیح خو تاسو با زما حکم فالو کئی تیم دا پارا خو صحیح تیم بینو تین نظر طرف صحیح دی دا بڑا سو ڈسکس کرو صحیح نا نو اللہ تعالیٰ دے دے ٹولو نا واغست دا وعدے کے واغستا چی دائی بٹول تاس تا سبجیکٹ کی ہو تاسو با ما تا سبجیکٹ کی دا دوی نا با تاسو نا فاق لئی ہو تاسو با دا آغی پا بدل کے زمان ہر حکم منئی صحیح شو دا آغی بدل کے با زمان دا دا سلے کسی فلا خان تا سرویس ملاوشی جاب ملاوشی سم ملاوشی جاب ملاو شی او تے باس شی دیو سپیشل برانچ پا غفل کمپنائی کی چیر دی منیجر تی دی منیجر تی نو دا ٹول خلق تا تا سبجیکٹ دی دا ٹول تا خو تا جنرل منیجر تا سبجیکٹ دی خبر دین کی رالا نو اس دی خو لگیا دی تاو بے کئی چی تو ورطا سا آرڈر کے نو تے باس ہے تاو بے کئی خو تا خپل جی ایم او جنرل منیجر نو بکے نو what will be the ultimate result fired خبر اس دین بارے پوشے چھو اس دا کول کائنات کو لگیا دی مونگا ہو بے کئی کنو بے کئی لگیا دی انٹرول انسانانو بے کئی چھو سوک دفتل استعداد مطابق سورا فائدہ جائے غستیش ناخلی کن خوز دا خدای کم حکم چی رازی مونگا ہو بے کئی مونگا حدود انا وائلیشنز کو تو پکار خدای چھو مونگا خدای پا خواہ فائر کردے دی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھو اللہ یعجل اللہ للناس که خدای په عجلت باندې او په هیڅ کې خلق تریټالیشن خودلې چې غي سکی او دغه سزا ورکولې لقضی بینه خدای وای کله به دې پیړه ورکشي وا خدای وای زه ډیر حلیم او بردبارم لسه نو ام خلق ده زه تایم ورکوم خبر ده کړه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَّا تَعَالَىٰ دُوِي غَوَاهًا كَلْ فَزَانُونَ دُوِي أَوْ دُوِي أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ آیا نیم از رب ستاسو مالک ستاسو قالو بلا دوئے آو تر رب زمون گئے ہنگا ٹھولو سو ہوئے چی تر رب زمون فرعون ہوئے تر رب زمون گئے موسیٰ علیہ السلام ہوئے تر رب زمون گئے ابراہیم علیہ السلام ہوئے تر رب زمون گئے نمروز ہوئے تر رب زمون گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تر رب زمون گئے ابو جہل ہوئے تر رب زمون گئے ماو تام ہوئے تر رب زمون گئے رمس فیلڈ ہوئے ہاں یس چی تر رب زمون گئے انگارڈ وی ٹرسٹ الستو بربکم قالو بلا دے ٹولو اے آو شہدنا وی بیئر ویٹنس شہدنا مانا وی بیئر ویٹنس مونگا اقرار کر اس خدای وی دام ولی تاس تا ریمائنڈ را دا خبر دا خبر میں تاس تا پدی قرآن کی ولی ریمائنڈ کا تاس دا نسی اور ٹریٹی کڑی دا اللہ تعالیٰ سلام ان تقولو چو دوائے تاسو پر وزد قیامت بالے انا کننا غنہا دا غافلین چی مونگا ود دین بے خبر مونتا نو پتا چی مونگا دا شے ایڈمیٹ کرے دین اللہ وی ما پوئے خبر رکھ رہے ما سکت رہی تاسو کو فارگیٹ فولنس شکاری ہے تاسو کو فارگاٹ کرے دا ما در تدر یاد اکلا چی تاسو کو دغا سیو ٹریٹی کرے دا سلی کرے دا یو معاہدہ مو خدای سر کرے دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی سمر انبیاء و رسول اللہ غلی دی د دای د دعوت خلاصه وا تو ریمایند دیم د ایک ویری ٹریٹی چی انسانان تصور یاد کی آغا معاہدہ او تقولو یادی دا پارا چو نوائی تاسو انما اشرک آباؤنا چی خبر دادا چی شرک کلی و پلارانو زمونگا من قبل و مخیر دینا وکننا ذریتا من بعدین او منگو اولاد تابدار پسد دینا اللہ تعالیٰ وی دام ایکسکیوز نہ دے چی زد دے معایدین خبر نوم زکر مارت در یاد رکھا او دا هم عذر ندی چی تا اوائی چی منگا زکر شرک کو چی منگ دا پلارانو تابیو اللہ تعالیٰ وی دا پلار تابی زکر چی غد مشر دے نو زکر دا پلار نوم مشر انزما دا خبر ویلی منی اللہ تعالیٰ زوی چی تر پلار یاد نکے اتباع کی زکر چی غد سلی ستا مشران دی نو خدای وی زکر دا غی نوم مشر انزما دا خبر ویلی منی صحیح بطنی کسر عذر ویلی خلان خبر یاد شکن افتهلكنا آیا هلاکی مونگا بما فعل المبطلون پاغا عمل بالے چکیے دا باطل پرستان وکذالک او دغرنگ نفصل الآیات تفصیل سر بیان مونگا الآیات مثالنا ولعلهم يرجعون دید پارا چی خلق رجوع کی اللہ تعالیٰ تاو حق دا وطلو علیم نبأ الذی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی او سٹیٹس ما چاہتا ورکڑی او دے دا سٹیٹس تقاضی پورا نکی جو پوزیشن میں ورکڑی او دے دا پوزیشن تقاضی پورا نکی نو داغی الٹیمیٹ ریزل دیر تباہ کن نی داغی نتیجہ دیر تا نتیجہ تا یہ مثال ورکڑی دا دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے دا تورات یا لوی عالم دے نامائی دا بلغم ابن باعورا بلغم ابن باعورا دا تورات دیر خری سائٹر دیر لوی عالم باعورا او دے مستجاب الدعواتو پا علم و عمل کے دمرہ تکلو چی دعا بے خدای قبل اولا صحیح نو دے موسیٰ علیہ السلام دشمنان ورطا اپروچ کو موسیٰ علیہ السلام دشمنان ورطا اپروچ کو لے کر یہ موسیٰ بانے بد دعاو کی علیہ السلام دے بھی توبہ استغفر اللہ سوائے موسیٰ علیہ السلام اپوزیشن اغبانے بد دعا کول آدھا خدای پیغمبر دے باہر تقدیر دوی ورطا دیر لوی خطیر مال 25 ملین ڈالر سورہ 25 ملیون ڈالر ورته پیش کړ سره چې دا دومره ډالر بدل کو د بیا ریجیکټ کړ د بیا دا آفر څه کړ ریجیکټ کړ نو دوی ورته خیسته خزه پیش کړی شایسته خزه جنکای ورته پیش کړی چې دا به نظر پنه کا صحیح اوس دا څه لګیا و ور سره لګیا و تر دې چې کنوینس کړو تر دې چې کنوینس کړو نو اوس د دعا وکړه د موسی علیه السلام خلاف بد دعا او موسی خو یې صرف کارانه کړ خو دې انټینشن خو کارې شو موسیٰ علیہ السلام بانے خوصہ صرف کرنا شکر دو انٹینشن چھ دو دین پر ایک ہو دا تو پیغمبر خلاف بد دعا کہ اللہ پیغمبر دا مخالفت تصور کو لن کفر دے سب اللہ خانہ پیغمبر دا مخالفت تصور لا کفر دے دا کو تصور نا عمل شروع کو صحیح د دین تقاضا پرې خو دا بالکل ادر به آرام شه څنګه شه مخالف شه 180 ډیګري ټرن وکړه نو الله تعالی هم داسې عجیب سزا ورکړه داسې عجیب چې دا ژبه یې راووته صحیح وکړه دا ژبه یې راووته دومره فصیح مقررو چې بیان لبه دنیا مخلوق راځم کې موسی علیه السلام پسې ویم فصیح او الوکنت سپیکر دا صحیح ژبه راووته نو بیا خبرې کول خو پرې ده لکه د سپی په شان به غپ غپ کړه صحیح کول لکه د سپی په شان به غپل کول صحیح د خیر په خبره به هم غفل کول ها د شر په خبره که چا به تاسو ته کو یعنی خبره به سره کول امر بولو که چا به نه کو خبره نو الله تعالی فرمایي چې سره سپې نو ګند سپې نه تلو کو الله دې معافي وکړي واتلو عليهم لبا الذي ولد ابان له خبر او کی صدا کس اتینا آیاتنا چې ورکړو د تمونګ آیاتنا زمونګ فنسلخ منها اوس دې په وګوره آیات انسلاخ دې ته وای انسلاخ دې ته لکه د جامینه چې سره ځانو بسي سره ځانو بسي جا نو پتاو لګی دا چې دا علم د عالم جاموي دا علم سي د عالم جامې چې تقاضې نه پوره کوي دا داسې وی لکه د دې جامې نه ځان وېستو نو چې سره د جامې نه ځان راو باسي مسجد به پردي شي سجي به پردي شي رسوا شي او شرمېږي الله دې مولا مان نه کی فن سلق من ها دیرا و تر جامې دې لونه فات با او شیطان او لګي د پس شیطان فکانا پس دې وګر دې د مینل قاوی د گمراهانو نا ولو شینا کچر مون غختلې لرفانا او بیا مون بد ډیر پورته کړو د دې علوم په اعتبار باندې ولکن لو لیکن دې اخلد ال الارض اخلد ال الارض دې کو ګور علم سره کوم دې ته بوزي ها یعنی ډیر بره رسي ډیر لوی مقام ورکړي صحیح دا علم هی وی چې سړی د بادشاہ هم نشي شي دا علم هی وی ها ارنګ سره پیسې نه نو وزیر نه بادشاہي ها خو لوی عالم دی او فیر نو ناس چا کوي بادشاہ سره په ارګ کې ناس دي بادشاہ سره نومره دا څنګه د خدای په نیز باندې کې د دین علم ورسره نو د خدای په نیز دي ها کوم مقام یعنی د پیغمبر مقام څه دی دا علم څه دی نو د ملت د امت کوم عالم چې دی نو مقصد دا دی چې د سره پیغمبر نه نور مقام خدای هغه ورکړي دي سید جمال الدین افغانی نو دومره لوړ مقام الله تعالی ورکړی دی عالم لا اوس چې د دین تقاضی پوره نه کیو د علم تقاضی او د جامه ځان نو باسي نو دې ته الله تعالی ولکن اخلد ال الارض د ځان را ارتاو کس مکی دا خدای دې بوتر دومره لوړ د ځان مکی تر ارتاو کو دومره اوچت دې په سبا نه تل زکه د علم تقاضی پوره کولې روحانی پرواز کو دا علم تقاضی پوره کولې روحانی پرواز کونو دوپر هاي باندې کړو چې څوک هغه چې یو طرفې دین شي صحیح او چې کله دې مادیات تر راوځي خدا سر ګولد پراپرټي بانک بیلانس 25 ملیون ډالر اند ثینګز لایک دیټ نو څو دا له سره چې ډیر پر نه ځه زمکه تر اخلاص کی ولكن لو اخلد الى الارض لیکن دې ځان راما ال کزمکه تا یعنی ذلت اختیار کړو وتبع هواو ادتا بيدارو قد خائش بل فمثلو كمثل الكلب صفد د پشان د سپید ان تحمل علی الحس كتب اس کے دیس پہ بانے الحس دے جبر او باسی رو باسی جبر ان غب غب کئی و ان تترکو او کپری دے الحس دے جبر او باسی ذالک مثل القوم الذین دا صفد قوم بے آقوم کذبو بے آیاتنا چہی تکذیب کرو دایتون زمونگا فقصو سل قصصا تبیان کا کسی دوی بانے لغلوں یا تفکرون دے دا پارا چی دوی فکرو کی نو یو اضافی سپورٹ آیت نمبر یو سل دعا ہویا تھا آیت نمبر یو سل دعا ہویا تھا سورہ let me find out بسم اللہ الرحمن سورہ آل عمران سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران یا اللہ ہاں آیت نمبر اتیا ہم پدغ عالم زور کی اللہ تعالیٰ دا عام انسانان خدا وعدا واغستا چې ټول کائنات به تاسو ایکسپلایټ کوي خو رب به ما منئ رب ما منئ بیا د پیغمبرانو د ارواحونه خدای دا بله وعده واغسته څه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ يَاكَغَ جَوَاغَثَ اللَّهُ تَعَالَى مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَعَدَ الْبَيْغَمْبَرَانُ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ جَخَامَ خَادَرْكُم بَتَاسَ كِتَابَ وَحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ أَوْ جِبْيَارَ شِفَاتَ بَيْغَمْبَر مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ چِ تَصْدِيقَ وُنْكِ دَآغَ پَيْغَام چِ كَمْ تَاسَرَ دِي لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّنُ تَاسُ وَإِيمَانَ رَلَي دِي پَيْغَمْبَر بَانِي وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ إِمْدَادَكَ وَإِدَدَ نو هر یو پیغمبر د خدای د آدم علی السلام نواله تر عیسی علی السلام پورې یو لاک سلیر زر کم بهش پیغمبرانو دی بخپل امت ته دعوت ورکو ور سره به دا ذکر کو چې د دې میسج انتها بکی په خاتم النبیین محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو وی تاسو دا عقیده ساتئ چې لاست او فائنل پرافیت د الله تعالی سوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام په هغه میدان کې دا دوی موعده خصوصیت سره چانه واغسته د پیغمبران انبیاءو صحیح شو آیت نمبر یو سر شپگو یا شکم ننی سبق کی دے چیرے دے مثال دسپی دے سورہ مائدہ آیت نمبر سلول پیدامو کو يَسْأَلُونَكَ سوال کئی تانا ما دا حلل لهم چسش حلال کرش ویری دوی د پارا قل تور توایا او حلل لكم الطيبات حلال کر دول شیری تا د پارا پاکیزه سزنا و ما غلمتم اشکار د آغا غلمتم چتا سو تالی ور کړه دے من الجوارح جوارح جمد جارحتن دا جارح معنی زخمی کون کی جارح معنی زخمی کون کی او آچه تاسو تعلیم ورکره من الجوارحی ده زخمی کون کو عزنا ورویا مرغانونا مکلبینا پا دی حالت کے مکلبینا چه تاسو تربیت ورکوی اغویتا تغلمونونا تعلیم ورکوی اغویتا مما غلمکم اللہ پاغ طریقہ بانلے چه تعلیم درکره تاستا اللہ تعالی اس گاگر چو سلتا ہوگو رہ انسان دے خود علم دا تقاضی نے زان بار رہے سے لے نو اللہ تعالیٰ اغا دسپی پا اندازو گردو سے ہوئے چی دا دسپی پا حضرت تسپی دے دا دسپی دے کر گئی چی دشکار تربیت دے ورکڑے سشے دشکار کہو لو تربیت دے ورکڑے او دا تربیت اغستے چی ترسو پوری دا اغا تربیت تقاضی پورا کئی نو پلی تا خدای دومرا پاکا کرے دا چی تی پا بسم اللہ اللہ اکبر بان شکار پا سیولے گی او مر حیوان دل رانی ناغی خوراک جائز دے نو اس پتہ ہو لگی دا چی انسان دا علم تقاضا پورا نکی نو خدای وی دسپی پشان دے سپی چی یو مسئلہ بانے عملو کی سرام صرف یو مسئلہ بانے یعنی دشکار یو مسئلہ دا صحیح نو پا یو مسئلہ بانے عملو کو خدای وی رسوم رلوی مقام ورکا چی آغا سپی چی پلوشی کی خلو ہوئی نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دریز لبے وینجے اوچے بے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی وزل بے وینجے یوارو پکے خورا وے امام احمد ابن حنبل وی اتزل بے وینجے وزل بخورا پکے مخشی ولی ذکر داخلی دیر پلی دادا سشے دا خبور یوا مسئلے ذکرہ و پاغی عملو سش مسئلے نا ذکری پاغی باندے کما حق نو اللہ تعالی اغا پلیتی والا دمر بدل لکرہ چی زناور سنگم والد بسم اللہ اللہ اکبر بانے تاولے گو کہ خیٹے والا والا کو سینے والا والا او ملک او دلے راوڑو نصبہ کے حلال دے خورے دے اس پتہ ہو لگے دا چھے دا عمل دمر لوی برکت دے دا علم دا عمل دا علم بیلم بانے دا عمل اثر وائز با علم بلغان بلی باہورت سر ہم دے خبر دیں کرا لو اس واپس درش دلی وجی بابا ویچی علم ید بے عمل غالمانو سے ہوئے چه علم ید بے عمل غالمانو لکا گند کتابونو پخر بارشی بابا دیر خبر کرے دا چه علم ید بے عمل غالمانو لکا گند کتابونو پخر بارشی صحیح نو ہر یو شے برکت لری خو باید چه تقاضی پورا کی حج برکت لری کن لری خو چه سو کی تقاضی پورا کی روزہ برکت لری کن لری خو باید چه تقاضی پورا کی منز برکت لری کن لری خو باید چه تقاضی پورا کی کنی بابا عبدالرحمن فرمائی چه دا کعبے پا بزرگے کس شک نشتا کشتا بچ چه فلا خانہ دا خپل بابا کو ریاض سلتا خا تا سرشتا کی تا کرو کتا دے پلے رور دا ہوگا صحیح دا دے سوکا یہ 1 ملین ڈالر کی آو نو بابا سوئی چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشتا ولې خر به حاجی نشي په طواف صح خبره کړی دا ولې خر به حاجی نشي په طواف هغه وایي چې خر به بیت الله شاپې هو ګرځو نو څوک ته یې حاجی سے پخیر سره به حاجی خر ته خر حاجی سے الله تعالی معفو کی اوس یو سره دی حج ته قاصد نه پوره کوي چې څنګه او دا یې نه زیات فراغ شو نو په دغه تاجی سے مو خر حاجی سے وته دغه بابا ته وایي چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشته ولې خر به حاجی نشي او دغه تصور سادی بابا هم پیش کړی سو چې خر عیسی اگر به مکه راوت سادی بابا وایي چې خر عیسی اگر به مکه راوت خر عیسی حالانکه عیسی علیہ السلام خر مبارک خر چې پیغمبر خر دی خو بیا هم خر دی نه کړو د پیغمبر دی نه څه دی څه مولۍ دی خو دی نه جوړ شوی کړو د پیغمبر خر دی نه خو څه دی بیا هم خر دی نه نه چې خر عیسی اگر به مکه راوت چون بیاید هنوز خر باشد او کله عیسی علیہ السلام خر مکی ته لرشي چې واپس راشي نو بیا به صحیح کنه انسان به جوړ شي صحیح زمونږ وطن کې یو سرلا خانه دا پولیسا کې څه په پیژنه موږ ورته نه درسه وو هډ سټیشن افیس دی کنه د پولیس سټیشن چیف دی صحیح نو نو به خدا تصور کلیر کړ یو مولوی سه طالب ته غوسه شو مسجد کې ایو ساده زمیدار راغلی غریب او دست نو مولوی سه طالب ته دوره غوسه شو خر راغلی وی انسان به نه جوړ څه شو اوس دغه سړی ساده سړی چې اودس کو د خبره لیکلې واغسته نو راغه مولوی صاحب له اودس نه بعد بيجتا کس چې و دې خرو بس مولوی صاحب چې ساده سړی دی او کنه ته هر راغله خپل مالک مال راوست بس ما په مهنت کو سړی مې ته جوړ کړ اي مولوی صاحب ما یو خر دی هغه نه بل سړی جوړ مې کې ویرای والا د مولوی صاحب خر ته بار بار داره پر دغلو ته ورته یو افته کې الله سره دې کې بته څه جوړ شي سړی به جوړ شي نو مولوی صاحب په افته الله سره دې خپل بیګاره په وک په لسمه ورځ د مولوی صاحب لاسکار پاتې لاسکار پاتې سره قران د وعده مطابق ورته مولوی صاحب اخر اوس مولوی صاحب ته لا ضرورت مولوی صاحب ته مبارک شتا قسمت را وی شو دي هغه ورته هغه څنګه وستا غ خر خو می سره هم کو اپ دې قریبی تاړه کې متر سټیشن افسر فیصل جوړ کړي تانه دار شه به تانه دار وله دو صحیح ویتنه سره ملاقات وکړه اوس سړی ساده سړی تانه تلاړو تانه دار سره کورسای کې ناشته تانه دار وړه رو دا دی صحیح شو اوس دې چې وره ساده سړی او اوس تانه دار ته وای زما خرا ست خدای مهرباني وکړه وای زما خرا ګور خدای دار څومره دې سړی جوړ کړه ها صحیح تانه دار دې تاسو نو وای دې هغه را پاسې ده چې را پاسې د سیو دې کار وکړه اپ اس مګه اور دو پلګه ته بشورو کا بس دا لګه ته پلګه ته دی ورته لاندې نه وای نور هټون ټیکې او هغه دت نه پېښ فقصص القصص بیان کدو ایت قصے لالو یتفکرون دید پارا چه دوی فکرو کے سا مثلا دیر ناکار دے دو صفت پہ اعتبار بانے القوم اللذین قوم آغا کذبو بے آیاتنا چه تکذیب کرو دایتن زمونگا وان فسم کانو یظلمون اپا زانون اخفلو باند دوی ظلم کولو من یاد اللہو سوچے دایت ورکدل اللہ تعالی فول موت دی نو دے ہدایت یافت دی ومن یظل او سوچ گمرائی کے اللہ تعالی فولائی کا نو دا کسانو الخاسرون دے تاوانیان دے ولقد زرانا تاکک سر من پیدا کر دے لے جہنم جہنم دے پارا کثیر من الجن لے دیر خلق دے پریانونا والانسے دے انسانانونا اس دا کم خلق دے لهم قلوب دا دوی دا پارا زنو دی لا یفقون بها او دی پوہ نہا سلے دا غزنو پاوالا دی پوہ نہا سلے دا غزنو پاوالا یعنی کم پوہ چی حاصلہ کرے دا بیر دماغو پاوالا حاصلہ کرے دا زرطہ انہوں نے خود کرے مرالتا مسئلہ اوڑی تے چی دے ایمان تعلق یو شیبان چی ایمان دے پیدا کی دی دا با علا پیدا کی چی دے زرطہ کسی چی دے زرطہ کسی چی سو پوری دے دماغو کی دے بانے ایمان نہ برا بلے گی دا پوہ چی سو پوری کم دائی د مغز کی ا د مغز نه ضرورت نه کوله کړی تر هغه پورې ایمان په نه برابرې یعنی دا په هټیک ته زمونږ د دماغو دا چې ډالر کار کوي خدغه په هغه مونږ دماغونو چې ته کوله کړی دا ضرورت مو کوله کړی دا نو ضرورت کوله شوی د دې وجه خو سره چې ورته باس وای چې سلور بجې بسار راځي نو د پدری بجې روان شي که څنګه ته په لخان دغه خبره باندې ایمان جوړ شوی دی صحیح خو خدای ورته وای چې پینځو روپۍ کړه د الله پر رضا باندې ورکړي جنت ته وځي دې باندې کې برابر شي صحیح دا حضرت کوزیږي نه خبره نو چې نه کوزیږي نو لا سم جیب ته نه کوزیږي ته صحابه لا په کولا وځه کچلې دې چې دا خبره راوې ضرورت ورته شي وا صحیح شو ا د عوامو نو سګي لو کوم د مليانو عقیده نه برابر دي زمون د مليانو بیا تصور دې پیسې بسنګ غټو خدای دې معافي وکړي صحیح بابا مولانا رومي دې راځي به خبره کړي سوې سیف الله خان تاسو یاد ده دا دغه تورېکا ویچ علم را برجازنی یارې بود علم را چه علم را برجازنی یارې بود جان معنا زړه ور کوسکا کوم دغه ور کوسکا ته دین علم چې زړه ور کوسکا نو دا رسل یار دې دوست دې چه علم را برجازنی یارې بود علم را برتن زنی مارې بود او کدا علم به صرف د خپل تند لپاره استعمال کړ نو بیا سره مار دی او به دی خو تباب دي کی ایمان به ختم کی خدای دې مونږ باندې رحم وکړي خدای کیسه ولا خانه صلی الله علیه وسلم شعر څنګه لري علم را برتن زنی یاری بوت ها علم برتن زنی ماری علم را برتن زنی چې علم را برجا زنی یاری بوت علم را برتن زنی ها ماری بوت د مولانا رومي ډیر فلسفي سره خان ولقد زرانا تاکي سرم پیدا کړي جانم د پارا کثیرم من الجن ډیر دې پریانو انسانانو نا لهم قلوب د دوی زونشتا لا يفقهون بها خدای پو انا تلې د زونو پاتاس باندې ولهم عيون د دوی پارسترګشتا لا يبصرون بها خدای قتل نکي اغه باندې حق نويني حق نويني ولهم اذان عدل تکیو خواجه نظام الدین اولیاء رحمه الله خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه د پیر او مرشد د خواجه امیر خسرو امیر خسرو نوم خوره دل صحیح امیر خسرو د فارسی دی بهترین شاعر دی صحیح په خپل باجا غوړ امیر خسرو او وجد کی براته څه کی براته جذبه پر اعلی امیر خسرو د د ډېر مشهور یو ډېر مشهور کلام دی چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کې من بودم وای نه پوهېږم چې څه منزل د شپې هغه ځای چې زه کوم ځای ناستم چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کې من بودم بهر سو رقص بسمل بود شب جائے کې من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع میں فل بود شب جائے کې من بودم یہ مشہور شاعر صحیح او دا کتاب دا سکندرنامہ خسروی سکندرنامہ خسروی او بری کتاب دا دیوان امیر خسرو دیوان امیر خسرو نو دی او زلوی تاسو وجد کرا غو علماء هم ډیر ناس ته مجلس کی نو دوی چا چې زما پیر او مرشد خواجه نظام الدین اولیاء کتل دي هغه سړی یقینا جنتی دی چا چې زما شیخ کتل دي سو خواجه نظام الدین اولیاء نو دا سړی یقینا جنتی دی نو علماء په اعتراض وکړه استاد شیخ د پیغمبر علیه السلام له سړی دی هغه په نړۍ رو خلکو کتل او ټول جهنم ته تللی کا ابو جهل کوم ځای به جهنم کې ابو لهب کوم ځای به په جهنم کې ولید ابن مغیرہ لیکتل نو محمد رسول الله سارا مقام به کته عزیز تربوره سارا مقام به کته نو استاد پیر او مرشد او شیخ دا محمد رسول الله نه لیسره صحیح نو خواجه امیر خسرو ته ډیر تشریح وکړه وې دغه فرق دی لیدو لیدو کې فرق دی څه کې فرق دی لیدو لیدو کې فرق دی مون پښتو کې ضرب المثل ټوله خذ خذ نه دی صحیح ټوله خذ خذ نه دی او حافظ شه دی غالبا چې نه هر زن زن استو نه هر مرد مرد لړل خشیر چې نه هر زن زن استو نه هر مرد مرد خدا پنج انګشت یکسان کرد نه هر خد خد دا نه هر سړی سړی دی فرق دی پکې دا وګوره دا پنځه ګوتې دی یو لاس دی ټول یو شان دی ها سخت یو شان دی نه وګدواله یو شان دی غټواله یو شان دی فنکشن یو شان دی کوم کار چې ته پدې ګوتو کول شي پدې دوی کول شي نغه وی لکه دې ګوتو کې چې فرق دی دارنګ انسانانو کې سړو سړو کې هم فرق دی او خود خود کې هم فرق خبره دې کړه خواجه امیر خسرو وی لیدو لیدو کې فرق دی لیدولی دوکی فرق دے توی دا ابو جہل او دا ابو لہب ذکر کو دی محمد رسول اللہ نوری دلے صلی اللہ علیہ وسلم دی وی کرم محمد رسول اللہ نوری دلے دی وی محمد ابن عبداللہ دلے سوکی لیدلے یعنی محمد رسول اللہ نوری دلے محمد زوید عبداللہ دلے چلے غیر وارو پیغمبر پیشیت ورطا کترینو گلہ محمد ابن عبداللہ کتلے او محمد رسول اللہ ابو بکر کتلے وغنے پتا لگوا عمر کتلے وغنے پتا لگوا بلال کتلے وغنے پتا لگوا عمار کتلے وغنے پتا لگوا ابو حریرہ کتلے وغنے پتا لگوا دے خلقو چی دا خپل عزیزانیو دے لدلے محمد ابن عبداللہ آگے خلقو لدل محمد رسول اللہ نیزا چیوان چیزا ما مرشد مانا دارا چی اگے پا دے حوالاو کتلے دا ما گائیڈ دے چی دے فالوکوم خدای تا امیو رسائی چی دا شیخ فالوکوم وَلَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا تاکیق فرمونگ پیدا کرے جانم لپارا کسیرم من الجنی والعنسی دے پیر یانم انسانان لہوں قلوبن چر دوید پارا زون دی لا یفقہون بیا دین پوہی گے پوئے ناسلے دا غزون پو آستا ولہم آیون الارد استرگ دی لا یفسرون بیا دین دلن کے اغیبان حق نبی دی ولهم آذان لا يسمعون بها بدريق وغندي او ريدل لك يغيباني اولئك دا كسان كالانعام دا دا مواشيو دا كيتل پاندا دي بل هم عدل بل كي دي دا غين زياد گمرادي اولئك هم الغافلون دا كسان كيرلس خلق دي غافل مانا كيرلس خلق دي بي پروا خلق دي وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَخَافَ اللَّهَ لَفَارَ نُمُنَ دِخِيْسْتَى الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فدعوه بها الله تعالى وبلا بدغ نمون بالي ويا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا قهار نجد كم نمي أقلي أغبت الباني ريفلكشن كي چی یا رحمان ہوا ہے در رحم ریفلیکشن بکی گی چی یا ستار ہوا ہے اللہ بدر مانے پردے ہوا جائے بڑا ڈیر غیبونہ بدے اللہ پر فساد جی خبر دین کے لال خبر دین کے لال چی یا لطیف ہوا ہے اللہ تعالیٰ بدر کی لطف و مہربانی پیدا کی چی یا علیم ہوا ہے اللہ تعالیٰ بدر علم ریفلیکشن در بانے گئی خبر دین کے لال ہاں وَذَرُوا الَّذِينَ فِي أَكْثَارِ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ چا غی کجروی کای کاغتل کای پنامه د الله تعالی کې نو کاغتل کای معنا چې دا د خدای صفات د الله نه علاوه بل چا را ثابت ای د خدای صفاتونه د خدای نه علاوه یعنی خپل خدای هم ثابت ای چې دا فلانه خدای چې دی بچي ورته ای دا بل تو د سړي له وعده کای دا بل برکت چي پرېزک کې خدای له خارکا د صفات د چاله د الله دی واسه وذر الذين فرقدوا آكسان يلحدون چه غي الحاد و كجروي كي في اسماء پنمون دا الله تعالى كي سيجزون ما كانوا يعملون زرد دويل و بدور كل شيء آج دوئ كما عمل كي وممن خلقنا اباذ دا مخلوق نشمو پیدا کرے دے امت یو امت دے یا دون بالحق چا گئی گائیڈ کے خلق دا حق پا ساز بانے و بے یادلون او دم اللہ تعالی دا نظام پا ساز بانے عدل کئی والذین کذبو آکا سانچ تک دے رکڑے دایت نظموں گا سنستدرجوم منگا نیسو دوی درجہ پا درجہ منگا نیسو دوی درجہ پا درجہ سلولی انگریجولی من حیث لا یعلمون دا سے جانبنا چہ دویتا احساس نکے گئے و املی لہوں ازدوی لمحلت ورکوم تائم ورکوم در جب اللہ تعالیٰ وہی آلہ فیسرن چالا عذاب نہ ورکو لیس دمو پا دمہ لکا نٹ کے ساتھے آن نٹ کے ٹائٹتے اللہ تعالیٰ وہی دا سے رو رو یا نٹ ٹائٹ کو یہ سڑی تا احساس ہم نکی گئی چہ دا نٹ را روان دے اخیر میں دا خوشیتے ہم خیبتا وَأُمْلِي لَهُمْ أَوَيْزَمُ لَقَرْكُمْ دُلِّلَا إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ تَعْجِبْ سَرَا تَدْدِیرَ وَبْلِينَ سَمَا دِیرَ مَضْبُطِ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا آیا دا خلق دا فکر نا کئی ما بے صاحبیم چی نشتر پا مل گرے دوئے بانے نا پیغمبر دے سلام بانے من جنلتن حس لے ون تو بیا پیریان نرد باندے لیکن دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہوئے ویدہ بانے پیریان دی دبانے ویسے چیدی پیر اصف زدر ہے صحیح اللہ تعالیٰ وی دا خلق صدق دا دیو نظامن دی دی دا فکر نکی چیر دی دا ملگر لے بنے نا دی ان ہوا الا نظیر ند دے مگر یرون کے دے مبین کلیر کٹی رون کے اولم ینظرو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی پیغمبر خلا پریدا دا خدای متعلق سس خبری کئی دا خلق دا خدای متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوکرال ورته وی چې تاسو متعلق فلانی زائرہ سے خلق ناس او تاسو متعلق دایوی دغه بزرگانو ډېر خرد دی عمل وی بزرگانو لکه دمون پښان د پښتنو رد دی عمل ورګه زوینم نه بس وای صحیح اجو مدامین صلی الله علیه تا اته چاوی جیوی نانی دا وی زوما په فلانی تاسو متعلق جی داس دا اورته خلاص خاموش یار کې لا بیا هم حیا وا زین ملي د زما خلاف خبره کولې ته دومره به حیا ته په مخ را تاوه صحیح نو کوس مونږه را داس جواب ورکا مخ کې را ضرورت کولې شي چې تعالی بیا خبر راوړي چې فلانی دغه سي صحیح ورته هغه بیا هم دور حیا دارو چې زین ملي دم نو دا خبره ته دومره به حیا چې ما ته ګورې هم هغه به خبره کې شرم درته تا بس اتلا ورکړه هغه سره پوه شو دا خبره وړل دا کار نه صحیح اولم ينظروا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اته چاوی چې تاسو متعلق فلانی له داسې خبرې کې دي امام صاحب ډېر عجیب خبره ورته وکړه و ما نجلا والرسول مغن من لسان الورا فكيف انا وې د مخلوق د زبون خدای نه اخلاص شوی پیغمبر ته نه اخلاص شوی اخلاص شوی و ما نجلا والرسول مغن من لسان الورا فكيف انا و قيل ان الاله ذو ولد د خدای متعلق وی خلکو دانه دی ویلي چې د خدای بچیشته عیسی علیه السلام سره زوی دی د دینه بده خبره بلکې نشي د خدای متعلق څومره ګنده خبره بل ځای الله تعالی فرمایي چې تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا خدای وی دا خبر مال دورا غسرا ولی چې زلخ می غواړي چې د اسمانو نظم کې او غرونه می سره یو بل سره جنگوري خدای ان دعا للرحمن ولدا چې دا خدای والی خلق خدای د پاره بچي ثابت دی الله تعالی وی دا خبر مال څومره غسرا ولی چې زلخ می غواړي چې د اسمانو نظم کې او غرونه می دا سم سر سریو بل در احرار که چه دیل ما پا کم بیڑا غر کرده ادا دنیا سم روانا کرده دوم رانا کار خبر را امام بونی فرمت اللہ علیہ فرمائی چه قیل ان الالہ ذو ولد وی داو ویرش دا اللہ بارک چه دا اللہ بچیشتا وقیل ان الرسول قد کہنا ادا پیغمبر متعلقی وی دا جادو کرده پیغمبر متعلقی وی دا جادو کرده وی که زمانو تارک خبر کی دست دورا بیخی دیم ری اجر ری د ټول له اجر دار چې ځان په ټینشن کې ماځو د ټول له اجر دار چې کړه رد عمل د ښکارانه کو نو الله تعالی به افسټ کوي نه کوي ځوان کې سټیسفاید به خپل ځوان سره صحیح یو ویل بی ډوینګ یور اون بزنس یو ویل بی ډوینګ یور اون بزنس اینڈ یور اون جاب یو ویل بی مایندینګ یور اون بزنس اینڈ یور اون جاب اګه دا څه ته شروع شي نو نن بلګی اید عبد الباری کو سیتا تاوی ته ما متعلق ولې خبره کوي دا صحیح اسباب شیر سره راغلي دي سلامت پدون دا وي اخر تر تر راځي تاو دنو څه اجر در کی وچې زه دا خبرو کوم دا سینا یو کې خشي مانو ته کړل ما پتا بس نه او لم يتفكروا ما بصائب من جلنا آیا دوی فکر نه کوي چې ما اصل کې د خلکو کمزوري دا ده چې مولا سړی ته ولي وای نه مولا زکه مولا ته ولي وي بیا خلک دا فالوورز کوي چې فالوورز کوي دین راځي نو شیطان نه پریږدي شیطان نه پریږدي نو د دې په حواله باندې صدا چې خلک ورته په خان قانون کې کینولي چې دا غي دین سره ستاندوب نه خلک راځي بیا شکرانه ولور کوي چې ولور کوي سو کول لیم را ولي او سو کول ګوټ را ولي او سو کول برشې را ولي او سو کول برشې را ولي صحیح شو حالانکه وظیفه مونږ سړی ته خو پوره نه پیاس ته پسه بچي وشي شکرانه پر سوکوالی اولم یتفکرو ما بصائبین او خو ایکسکیوز ورسره نشتا چې قاضی صاحب شکرانه موږ نه خلینا ایکسکیوز ورسره چې قاضی صاحب شکر ابل سره یو مرګی ټلیفون وک ویجنو ما وی یو سړی نه لګي پیسې غستې وی او دا موټر کاروبار کوم دغه شرشا پسا به دا موټر کاروبار کوم یو سړی نه پیسې غستې وی نه هغه تماوی چې طالب په هر موټر کې سنف لر کوم نه نه پکې به سی سر کوم نه پکې به سی سر کوم ارته ریشو چې بیا څه پورشن چې هغه بدر کوم انا ویږي هغه په دغه خبره کول نو نو اوس هغه وایي چې د دې سلور میاشتوم زما استحقاق ته چې سوره موټر دی خرڅ کړی دی نو مالا و پاگئی که نفرا که نو وی جز دولا ورکم ذکر چه ویده کم کاروبار دکم نو لیکی سودو من والده لیکی سودو اوس اغد دا اکسکیوز نان لجلو چه دا قاضی سو ماتا چه نو سود پیسی دی بیولا مور کو پیر سود پیسی دی بیولا مور کوا نو مارتا نو بلگره دا سود دا پیسی چه تاسو را گتری جسر بسکه یعنی گتی خپل جیب که چه تار پر بی حلالی دی مهدا اوس شیطان تا په یو بل جرم ورړی اول خو دا سود کړی دا یو ناروا کړی دین در سره باندې وعده ماته دا زړه ناروا کړی ما زما خوخه خدا دا چې کته دومره خمو سرمانه چې مانه د فتوی ته پوس کې 100% دا رسول پیښې او سره غلا ورته دا ورته راستا شي صحیح ما دا سره یو جامانه فتوانه وایي اولم یتفکروا ما بی اولم ینظروا آیا دوی نو ګوره په ملکوت السماوات او بادشاہ د اسمانونو د ځمکه کې و ما خلق الله من شیء او هغه چې پیدا کړی الله تعالی هر شی چې دی کنه د خدای کائناتو کې الله تعالی وی دی فکر نه کوي په کار کې په هر ذره ذره باندې سوچو کی و فی کل شیء له آیه د عربی او شاعر وایي تدل علی انه واحد ورگیا ہے کہ الزمی او ید سادی بابا سوئی و یار گیا ہے کہ الضمیر ید وحده لا شریک لا گوید اے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر استمار فتح کردگار من اللہ تعالیٰ ہوئی یہ کائنات کے لئے فکر نہ کہے کلوگن دے عقل پکیوی و پدیم سوچو تو دا کائنات بورتا ہوئی چھو خدای امانے سو امانے اللہ امانے وعن عطا ان يكون ممكن لا جنس دي شي اجلهم اغا فيكس تايم دبي فبأي حديث پس بكم كلام بان بعد او د قران لا بعد يؤمنون دي به ایمان راړي دغه دنیا کې د قران نه بهترین کلام خو موجود دي نه شي نو الله تعالی وکړه قران باندې خلکو ایمان راړلو نو د دینه پس اخر کم کلام دي چې دی به پاغي کنوینس یو ایمان راړي د قران نه بعد خو بل شيشته نه د قران نه بعد بل شيشته نه یو طالبو طالب مسجد کی دیرو صحیح نو استاد راغے سمود آباد ویز جی زم ز س زم نو استاد ورته ولې کې په بل جی ما ته پته نشته خو بس زم دلته نه زم وچت دې ودار ته پته نشته چت زم خو بس زم نو استاد له غصه ولا چې خو یبه کنفیوز باندې سره دی نو ورته و طالب ډوډای وافرا څه شي ډیر وافرا او بو وافرا سبق وافرا ویت نور سغواړی کافرا نه الله تعالی دا دومره وافرا به ہدایت کلام می درکړی کافرا دینه بات سغواړی کم کم خبره ته کوم چې پاره به ایمان راړي صحیح زما یو نسکه نه کېد له خا عالم سره نو بیان به خلکو ډېر فورډر خسته بیان میکو خو غسنا کوم ډېر صحیح پښتون نه بسره نیچر سخت صحیح نو یو ورځ ته خبره باندې ډېر اپسټ او ډېر غصب او قبر باندې بیان کوم مړی وشه تمڑی قبر بانے بیان کو نو چرا قبر تو درے سخت گرمی ہوا نو یا نہ پدی جمعہ کی پدا خوشالو کی پدا صلح و مصالحتوں کی پدا قبرو باندے ودا 15 سال وکھ کالو فیز لگیا ہے سورہ کالو 15 سال وکھ کالا ودا قران میں دے سر رواغت پاغ سر میں رگو ٹول میں تو بیان کر بیا میں شان رواغت پدی غاڑو ودا سے پپرتو اپنی ہو پکیلا رنگ صحیح نو وی پدی خطا د سڑی زامن نشوی اوس وی سو کوم انجیل در پس راړم خدای ستاسو به خو بس مایوس لیل الله او سوچ گمراه کړي الله تعالی فلا هادی له نستر سو هدایت ور کوم کې دتا و یذرهم الله تعالی پرې دی دوی پی تو یانه پسر کشه د دوی کې یا مهون چې دوی سرګردان ګرځي یا سلون کا نسات دوی سوال کوي د تانه د قیامت متعلق ایان مرسا ها چې کله بیره تل د قیامت کول تور تو وایا انما خبر دادا علم ها عند ربي چې علم د قیامت دا زما پروردگار تر دے لا یجلی ها نشخ کار کولې د قیامت لا لوقت ها وقت دے کہ اللہ و مگر دغ اللہ تعالی نور سو کے نہ پر اتلو قادر دی نہیں تے علم شتا نور سو دے قیامت نہ پر اس تو قادر دی نہیں علم شتا اللہ تعالی وہی تو صرف دے قیامت ہیبت ذکر کا چه ثقلت فی السماوات والارض دا دیر ہے وشیر پاسمانو نظمو کی دا دے قیامت تپوس کی دمر لائٹ یخ دے دے قیامت تپوس کوئی دمر لائٹ دا ساسانا خبر دا ثقلت فی السماوات والارض اللہ تعالی فرمائی دا یو ہے وشیر پاسمانو نظمو کو ثقو سنگ ہے وی دے ٹرولر سب تخت تاراج چھ ٹرولر سب ہاں گیٹ انٹو پیسز اٹامک بٹ نائٹ اٹامک کو دیر آسان شے دے پتہ نہیں دادا سائنس دانا ماتر یو سیڑھی دتا سو میں نہ رکھے تا ته سیګی در کوم دغه بیا کاپیان اوس دیله صحیح پاره کې هغه دې باندې چې دا بکر بکر پسند کی صحیح او هغه وایي چې بلینز اپ اټامک بم چې څومره تباہی راوړي دا غي نه زیاته تباہی ده لا تاتیکم الا بغتتن برازی دا قیامت آزنا مگر سڈنلی بغتتن مانا سڈنلی یسالونک ذکر ابلاس کی گی نو دا داسنے چی گی نی شروع شی غر غر شر پر خر او گنٹا واقعی بیلا گئی نفس بلاس کی شی کدہ خاصی گنٹا آخری بیا خلق مرولی شی بایا تھا بیا خاصی خر پر شروع خلق بیلی خر خر کی شا پی تخت ہے صحیح لا گنٹا پکستا سجے پکستا لا گھنٹہ بگشتے ہو سی لا گھر گھر سو روک رہا نہ بم خوائی دیتا کہ پہ یوں نینو سیکنڈ کے بم نہ قیامت اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے نرے چی بس را روان بھائی چی بورتا گو رے رانی اس دیشو دغا سر رہے سکر میں چو سر رہے بے کر سوی سر رہا رہا سے دا روڑا را پورتا کی صحیح شو اللہ تعالیٰ وی دا بغتا تن سڑن لی برس یسالونک دیتان سوال کئی کانک حفی عنہا لکا چی تا دی سر دیر اٹیکمنٹ لگی دی سوال سر دی سوال سر دیر اٹیکمنٹ لگی قل تورت او آیا انما خبر دادا علمها عند اللہ چی علم دی قیامت دا اللہ پا علم کے دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلق نپوئے گی قل تورت او آیا لا املکو زی اختیار نلدن زان قل پارا دا نفے ولا ضرر لد ضرر الا ما شا اللہ مگر دا چی اللہ سو گواری ولو کنتو عالم الغیبا اکچر زوی چی پوئے دے پپٹ شے باندے چو اس گھنٹا پس سکی گی دو گھنٹے پس سکی گی سبا بس سکی گی بلد پس سکی گی کذب پتے پوئے دے پیغمبر وی علیہ السلام و السلام لستک سرط من الخیر نما بزان پارا دیر زیاد خیر را جمع کرو چا سبا دا مصیبت را دی نن با مولا تدارو کو سبا نا بلد بدا مصیبت را دی ماتا پتا دا نن مولا منصوبہ جڑولا میاش پس بدا مصیبت را دی نن مولا منصوبہ جڑولا اللہ تعالیٰ پیغمبر تکور تو ہوایا چا ماتا دا مستقبل سے پتا نیشتے دے وجہ خماتا تکلیف را ہوئیس وما مسني سوء انا باور سيدل ما تستكلف ان انا نعمز الا نذير مگر يرون کے وبشير عزير والكون کے لقوم يؤمنون دا قوم دا پارا چی ایمان راڑی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا حمدا بالقرآن زمنا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوة وانا ليل وانا النهار الله خير محافظ الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه هو الذي الله تعالى غزاد دي خلقكم چه پیدا کرئے تاسو من نفس واحدة ديو نفسنا آدم علیہ السلام Oh, you speak Arabic. But today we have our tafsir today in Pashto. Different languages. There is the page 176, ayah number 183. هو الذي الله تعالى غزا دي خلقكم چه پیدا کری تاسو من نفس واحدة دیو نفسنا وجعل منها پیدا کرے دی نفسنا زوجا جوڑ داغ بی بی داغ زوجا بی بی داغ حدیث بخاری کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ خلق اللہ حواء من ضلعه الایسر دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا گسی پشتائنا دا ربنا من ذلعها الايسر دغه څه پوښتنه حضرت حوا پیدا کړه رضی الله تعالی عنها وجعل منها زوجها اي خلق منها زوجها او پیدا کړي دغه نفسنا زوجا بي بي داغ ليسكن اليها ليسكن اليها دغه معنی دي ليسكن اليها یو معنی ده دا ليسكن معها چې دې به اوسيږي لري سره نه د زوجیت دغه تولې کړي چې دا واده یو تقاضا ده چې خزا خاون به سره یو ځای اوسيږي خزا خاون سره یو ځای اوسيږي ليسكن اليها ليسكن معها او دا معنا ليسكن اليها ليحصل السكون بها چې دیبا د دې خزې د وجه او خزې بدد د وجه دماغي سکون حاصلې سبې دماغي سکون به حاصلې نو چې کله خزا د خاون او بیلینټ او خاون خود تا کائن بھی نو دیم منٹلی سیٹسفائیڈ یو غم منٹلی سیٹسفائیڈ ادا توری کہ چی خدا نو خاون اطاعت گئی اذا ما کانت ہیا مطیعتا لزوجها والزوج یحسن الیها چی خاون دیتا نرم بھی او خدا نو خاون اطاعت گئی فیکونانی فی السکون والاطمینان دی بارا بسی فسکون و اطمینان بجون تیری او دې نه پتو لګی دا چې د خځې او د خاوند د رښتې تقاضا دادا چې دې دواړه بدا کوشش کړي چې په شرعي حدودو کې دنه مونږ یو بل څنګه خوشاله ساتو دا په دې کې شرعي حدودو کې دنه اته وکړه هغه چې زبېټ تلم صحیح نه بر شرعي حدود نه بیا سید دې تل کو جایز دي نو غلط کویږي په شرعي حدودو کې دنه دې دواړه به کوشش کوي چې یو بل خوشاله وساتي او درې معنا ليسكن إليها ليتوجه إليها فقط سكن يسكنو بمعنى ما لا يميل وتوجه يتوجه چه دا خاوند با صرف کنسنٹریٹ کئی پا خضا بانده و خضا با کنسنٹریٹ کئی خاوند بانده مطلب دا ده سه خاوند با چه سنگ نکر اس خبروانه کوشی کنه نور سو واضح ہو هم کی یعنی طول مینا با خضا تور کئی خاوند با طول مینا چالور کئی خضا لا او شضا با طول مینا چالور کئی خاون دلا ها پتا پوئے گی تبلا خانا تو رازونو بلے کار پوئے گی خا فلما تغشا حملت حملا خفیفا اس داوڑان بے خبر دا خو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سر دا چا سر دا آدم اس دا نفس زوجیت خبر دا دا ہر جوڑی خبر دا دا ہر کپل خبر دا فلما تغشاها تغشا یا تغشا دیکھو گورا بغشی دو معنی دی یو معنی ہے دا کور کول تغشاها when he covered her چکر زکر دغا معاملہ فکور کی کی دیر کلاو نکی کی خبر دیں چلا لگا نو فلما تغشاها چکر دغا کور کلا یعنی اوزائی شور سلا فلما چا آدم علیہ السلام نا نفس زوج نفس خاون ہر یو خاون فلما تغشا کلچ دی خاون تغشا مجامغتو ام بستریو کردی سرا حملت حملا خفیفا نو آغست دی یو سپک بار ذکر ابتدا کی خدا پیٹ دمر زیاد نی چیغی محسوس ہے نی محسوس ہے حملت حملا خفیفا فمرت بی دا کردی دا سرد دغی بارا فلما اسقلت کلچ درنشوا دغوا اللہ نو بیا خو خاوند او خود دوړو سره خطر پیدا شي چې چرته بیفور ټایم ډیلیوري ونشي سو نشي بیفور ټایم ډیلیوري مونږ ورته زیان کول وایو ام چې یا دغه سره ټوټه کړو ټوټه کړو فلما اسقلت کل چدرن شوا دغوا الله دې دوړو غسل الله تعالی نا رب او ما چې رب دې دوړو دې لا ان اته تنا چې کجر تارا کوم تا صالحا یو سی او سالم بچے صالحا معنا سلیم الاعضاء و سلیم العقل سلیم الاعضاء و سلیم العقل په باډه ان ټیک اپ عقل ټیک لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین نشب مونگا دا شکر کون کنا فلما آتا وما کلچ ورک دے دوارو تا اللہ تعالی صالحا بچے دا آزاو پا اعتبارم سی دا مغز پا اعتبارم سی سوک گورا ما تا تا ہوئی دا خبر پوئی نشو جی مونگا اس دا عام خاون دا خود خبر اکو اس دا آدم خبر نکو اس دا سیف اللہ خان خبری کرو فلما آتا و ما صالحا دا اللہ تعالی شکوا کئی جگورا ما تاسو کی سنگ سسٹم جو کرے دے کہ تاسو میں طول دی یو پلار او دی یو مور نا پیدا کریے اگر پلار مور کردار تر گورا دا اگوی نا بعد تاسو ان دا کار کوئی دستاسو کردار تر گورا اگر نا بچی ور کول اگر تابدار دا خدای ہو تالے چی بچی در کم تو خدای سر شریک پیدا کی فلما آتا و ما کلچ ورک دے دوارو تا خذ خاون تا اللہ تعالی صالحا بچے دا زاو دا مغز پیتی بار بانے سے جعلا لہو نزی اگر دولا اللہ تعالی دا پارا شرکا آشرکان فی ما آتا و ما پا آغا بچی کی چی اللہ ورکڑے و دوئے تا ایون منگا مسلمانان ام دا شرکان پا قبل بچی کی گردو کنجے کا وقت ہوئی تا تو رسا ہوئی زانکہ ہے وہ سپینی سپینی ماشوم تے پگاڑا کے واچھئی دا وہی دے سخی سے افزان کہے دا چھ نظر وطن لے گی تا دور سو ہے مرنگ اشا مقصود بابا نا ہاں ہاں ہاں اگر تعالیٰ سے اتار و توا سے چلے بس بچ بچاؤ ساتھی اللہ تعالیٰ وہی در کا ماں بچ بچاؤ بے شاہ مقصود بابا ساتھ در کا ماں بچ بچ بچاؤ بے امیر ویس کا ساتھی در کا ماں بچ بچاؤ بے شیخ عبدالقادر جیلانی ساتھی خبر ادین کرا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاهما کلچ ورکر دیدوارو تا اللہ تعالی بچے دا زاو بغز پیت باربان صالح جالا لہو شرکا دیدوارو گزول تا اللہ دا پار شرکان فی ما آتاهما پاگا کچ ورکر واللہ تعالی دیدوارو تا فتحال اللہ پس ورد اللہ تعالی غمم آئو شرکون دا غشینا چ دے شرک جوڑے اللہ سرا ایشر کونا آیا دئی شری کئی ماں آگ مخلوق لا یخلق سے ان چنش پیدا کو لے سے وہ ہم یخلقون او دغ مخلوق پخپل پیدا کرے شوے دے اللہ تعالیٰ فرمائی دغ چی رچا سو کہ ہوتا لگے یا رچا تو بند ہوتا لگے اگر سے پیدا کو لے سی نچنی سے پیدا کو لے حفاظت سنگ کو لے سی پہ عالم فوق الاسباب کی تعویذ چلو قرآنی کلمہ بیا ہو جائز نہ آخد خدای پاوا دادا قرآنی کلمہ اگر دا خدای پہ حوالہ پیغمبر سے کم کلمات گزرے تو خدای پہ حوالہ دی دغ شیونا در بابا پہ حوالہ دی ولا یستطیعون لهم نصرا دی طاقت نہ لے دے پار دے امداد کولو ولا انفسهم ينصرون لا کوئی خپل ځان سره امداد کولے شی و ان تدعوهم الی الهدى اک تو دی لا آواز ور کے ہدایت طرف تا لا یتبعوکم نہ دی ستا تابیداری نہ کہ دا مشرکان سواء علیہم با سواء علیکم برابر دے تا تا ادعوتم کہ تا سو دعوت کوئی دیتا من تم سامے تم یا تا سو چپا چکے دن کے ان الذین تا کس طرح کا سان تدعونا چہ تا سو بلئی من دول اللہ بغیر اللہ نا عباد دا بندگان دی مختاج امثال تم پشانس تا سو اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم نیک بندہ چہ تورت پا عالم ما فوق الاسباب کی آواز کے چہ پنی کہہ رہا مدد شاہ اللہ تعالیٰ فرمائی عباد اللہ کا تچی زمان سروینٹے غل زمان سروینٹے لکہ تجھے زمانہ او کرے اغم زمانہ او کرے لکہ تجھے زمان مختاج اغم زمان مختاج امثالکم پشان ستاس فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس دوی دی جواب در کتاز تاچ آواز دی ورتا ہوکو نو اللہ کرو ہی جواب ہو رہی نو پہ جواب نہ ہو رہی نو پتہ ہو لگے رہی دے اور دو قابل نبی فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ دی دی جواب در کتاز لا کتا سرشتونی نو زین کی داراتل چن جواب کو نور کی خو امداد کولش جواب نور کی اور صرف رکھا نا جواب نہ ہوتے امداد تو رشی اللہ تعالیٰ وہ امداد تو لو پارا خود اعضاء استعمال شرط دے مخلوق دوپہر سے یہ شرط دے اللہ تعالیٰ کو شیخ سلیم امداد کے اللہ اعضاء نے استعمال ہے اللہ اعضاء استعمال ہے نا نہ اللہ کو اعضاء تھا نا اقبال حکم استعمال ہے خود جب بندستہ امداد کے نغو سے استعمال ہے یا بلے پلاس و امداد کے یا بلے پو امداد کے یا بلے پستر کو امداد کے یا بلے بزب امداد کے اللہ تعالیٰ اس پسی خبر کے لانڈے اوپر شرک دے الہم ارجل یمشون بیا آیا شتے دوی دا پارا ارجل خپے یمشون بیا چی دا اطلق کئی داغے پواستا ام لہم ایدن یا شتے دوی دا پارا دا سنا یبتشون بیا چی دینی ولکورش یگے بانے ام لہم آیون یا شتے دوی دا پارا سترگے یبصرون بیا چی دینی دلکورش یگے بانے ام لہم آزان یا شتے دوی دا پارا وگنا یسمعون بیا چی دے اوری در کورش یلی باندی قل قور تغو آیا ادعو شرکاکم راو بلی تاف ما بودان پر سمکی دونی بیا ما تا تدبیر کئی دالاکت پلا تنظرونی مولت مرا کوئی ان ولی اللہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام یرو خان تا بزرگان نمانی نو که بزرگان نمانی دشپی بڑی کٹ نراو کردائی سب دیو کی وایا کنا دشپی بڑی کٹ نراو کردائی اللہ تعالی ورطوی تا ورطوی چی ادعو شرکاکم راو بلے داخل شرکان سم کی دونی بیا ما تا تدبیر جوڑ کے دا ہلاکت فلا تم جرونی محلت مرا کوئی مالا ان ولی اللہ و تاکی سرا زما پروٹیکٹر وے اللہ تعالی اللہ جی آغا اللہ نزل الكتابا چی اغنا ذکر دے کتاب و هو یتول الصالحین ادغا اللہ تعالی یتول الصالحین امداد کی دنیکان و خلقو او دوسری کہ یہ تولا یا تولا دو معنی دی یو پا معنی دا امداد کا ولو دو این پا معنی دا دوستہ ہے کا ولو سو اتر کوئی ہندوی کی مشکوانے سے سو دو دا خو مې لس زره تا ته خبره کړې خو تې ولې یېرې ته ولیږه دالته چې دوه عالمه دي یو ته وایي عالم اسباب یو ته وایي عالم ما فوق الاسباب ستا په انګریزي ژبه کې عالم اسباب ته وایي فزیکل ورډ دا په انګریزي کې ولیږه بیا هېر نه کړي څه چې ورته وایي فزیکل ورډ ما فوق الاسباب ته وایي میتا فزیکل ورډ میتا فزیکل ورډ په فزیکل ورډ کې انسانان د یو بل نه امداد غواړي او د یو بل امداد کوي حاجی باری تو ایتا مال رائٹ راکی تو مال سو رائٹ بران راکی دا فیزیکل ورڈ دی زکاہ سارا موٹر ستا اوہ موٹر ڈرائیو کولیم شی موٹر ورڈ ستا تیل پکی ہم ستا روڈ ہم ستا اگر ڈرائیو کولیم شی دا عالم اسباب دی فیزیکل ورڈ پا عالم ما فوق الاسباب کی میٹا فیزیکل کی غختن کی گی صرف دا اللہ تعالی نا دا اللہ نا علاوہ دا بل چانا دی امداد تقاضا کول پا میٹا فیزیکل ورڈ کی میٹافیزیکل دیتے ہوئے چلتا اسباب نہیں استعمالی اگر صرف دا اللہ نے غفت کی دا پیغمبر نے امرکی جی علیہ السلام پیغمبر دیکھا علیہ السلام نا نا زجی دا پیغمبر نے خلاف خبر حضر کوم نا خب یا مانا دارے چھو زر دا پیغمبر خبر کوم بواسطہ صرف پیغمبر دے علیہ السلام بل سو کو واسطہ نشکے دے صحیح زپ دې حوالہ واسطه چې پیغمبر خبره کوم راته خبره زين کړه زو چې کړه پیغمبر په ضد ته خبره وکم فضربونی علی الحائط صحیح ما بیا ته په دیوال وځه صحیح شو زو تعالی کنیکشن کړه برو تو تعالی اوس یې کنیکشن نه لګل ځای کې کوم توه ته ماته باقی خپل فرق ته کوم ځای لاندې راغلی ان ولی اللہ الذی تاکک برا پروٹیکٹر زما اللہ تعالی دے آغا نزل الکتابا چی نازل کرے دی کتاب او وی تول الصالحین او جما اللہ تعالی تول الصالحین دوستی کئی صالحان سرا تول یتول دو معنی دا توری کا یو په معنی دوستای یو په معنی دا پروٹیکشن او دریم معنی راضی لازمی کسٹڈی وہو یتول الصالحین دغه اللہ تعالی کسٹوڈین دے نیکان دغه اللہ تعالی دا صالحین کسٹوڈین دے والذین کسان تدعون من دونه چه تاسو آواز کوئی بغیر د اللہ نا پغالم ما فوق الاسباب کی هر دا بدا دقیق وسر لگے سے پلخن میٹافیزیکل ورڈ کی والذین کسان تدعون من دونه چه تاسو آواز کوئی بغیر د اللہ نا لا یستطیعون نصرکم دی طاقت نلری دی امداد تاسو ولا انفسهم ینصرون زار پل سر دی امداد کولشی و ان تدعوهم الی الهدى کت آواز کے دی کافران تا تو ہم زمیر کافران ترا جیلے وَإِن تَدْعُوهُمْ كَتَبَلْنَ وَرْكِ كَافِرَانُ تَا إِلَى الْهُدَاءِ دَایَتْ طَرَفْ تَا لَا يَسْمَغُوا دَيْتَا تَغْوَجْنَ نِسِي وَتَرَامْ تَوِنِ دُنْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ چِبُورِ تَا تَا يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ چِبُورِ تَا تَا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُدُوِ تَا نَوِنِ حَقِيقَتًا بیا آغا خبر ابو صلی اللہ علیہ خسرو یاد ساتی چوی چا زما مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کتلی رحمہ اللہ آغا سڑے جنتی دے پہ اعتراض اسو سوچو پہ اعتراض پہ ہوشو وستا دا مرشد دا دا محمد رسول اللہ نے لوی سڑے دے اگا خلق لی دے ٹول لڑ جہنم دا لکا ابو جہل ابو لہب ولید ابن مغیرہ ابن الحارث ابن عامر عتبہ شیبہ ولید دا کچھ تر پیغمبر علیہ السلام سارا ما خام تے ترز بے لز لکھا تو لکا ٹول یوم حلق کو سیدل او چر تر جہنم تا نویتا دا مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دے دا محمد رسول اللہ نے لوی سڑے دے دا تسل جہالت خبری کے چچا زما مرشد دیدنے دے بجنت تزی نو خواجہ میر خسرو رحمہ اللہ و تبیر عجیب خبر اکلا وی فرق دقا دے چی عطبا و شیبا ولید و ولید ابن مغیرہ دی خلق محمد رسول اللہ نو لیدنے دے محمد ابن عبداللہ لیدنے سو کی لیدنے دے محمد ابن عبداللہ نے دلو دے محمد رسول اللہ نو کہتا ہے محمد رسول اللہ کہتا ہے ابو بکر محمد رسول اللہ کہتا ہے عمر محمد رسول اللہ کہتا ہے عثمان محمد رسول اللہ کہتا ہے علی محمد رسول اللہ کہتا ہے ابو ہریرہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ابن عباس محمد رسول اللہ کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود خبر دین کلال نو دے کتو کتو فرق دے کتو کتو وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أَتَوِينِ أَتَوِينِ دُئِ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ جِدَي بُورِ تَعْتَى وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُدَي نَوِنِ تَا حَقِيقَةً خُزِ الْعَفْوَ اس دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ طریقہ و قدلہ چی سبا کیدا سے خلق سرا خُزِ الْعَفْوَ دا عفو مانا دیکھو گورا دا ماتا استویلی دی چه کیریکٹر سلور بنیاد لری نوبل کیریکٹر سو بنیاد لری یاد کری گا نا نمبر اول سوشل جسٹس سماجی انصاف سے ہوئی والدہ یو دی لیگل جسٹس اٹ نیڈ ٹو بی سم ویئر ان جوڈیشری خو سوشل جسٹس دا ہر انڈیویجول ذمہ داری دا سماجی انصاف دا ہر انڈیویجول ذمہ داری دا او سماجی انصاف سے تو ان تعطی کل ذی حق حقا چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکې داغه په حق باندې پکې نه دي څه څوک اول کړه چې سماجی انصاف دی ته وای چې هر یو حقدار ته داغه حق ورکې د چا په حق باندې پکې نه دي یو ویم سماجی انصاف دی ته وای چې هر یو شی په خپل مناسب ځای کې کې دی هر یو شی وضع کل شی فی محله المناسب کې خودل د هر شی په مناسب ځای کې دی ته عدل وای دې څه وای دیتا عدل وی نمبر دریم سماجی انصاف دیتا وی اللہ تتدخل فی مسئولیت احد چیر چاپ ذمہ داروں کی انٹرپریٹ سونکے انٹرپریٹ سونکے مداخلت ہونکے چاپ ذمہ دار ہے مداخلت ہونکے ندا یو پیلر ویم پیلر احسان دا عدل شو ویم احسان دا احسان مانا دا چه مخلوق دا اللہ تا دا خپل ځان نسشے ورکے دا غا حق ندے تور لورکے ذکر ضرورت مند دے نن دا غا یو مسئلہ مصبخین و بیانو لے لتا مرگری ناس تنائی تنائی مصبخین مسئلہ بیانو لے چه گورا پیغمبر علیہ السلام تو یا ہر پیغمبر مانے اللہ تعالی صدقات حرام کر سیو کر صدقے پہ حرام کر دے وجہ پیغمبر تا چه بس شیر آگئے تقوز بے کو صدقتنا مہدیا دا گفت دا صدقہ دا نکہ صحابی بوئی صدقہ دا حضور علیہ السلام بوئی اوفالتا اصحاب صفتا چرتے ہو سے طالبان ہوتے ہو سالتا او کئی بیچی حدیعہ دا نورتے بے غیر آوالا پیغمبر زکاة ناخلی پیغمبر ہل شئے ناخلی پیغمبر نا زکاة اخلی نا صدقی اخلی پیغمبر خیری نخوری گندونا نخوری دا گن خوراک دے دا دا مال زگ دے دا تجھے دے انہا اوصاف اموالکم حدیث کے لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا استاس دا مال خیرے دے خیرے پی جنے دا سوائے بردہ خیرے دا استاس دا مال خیرے دے پیغمبر دمرا نفیس طبیعت لری خیری خوری اگر دلو کی زان مڑائی خیری نہ خوری صحیح دا منگا خدای والی سزا کو تم داشتے بڑے خدای من دیدی عذاب نہ خلاص شد صحیح نہ حضور علیہ السلام اور تپوسو کو چی دا صدقہ دا کہ حدیعہ دا کہ صحابی بوئی صدقہ دا پیغمبر علیہ السلام بوئی ٹیکی تو اصحاب صفہ آلتا طالبان لے ہو سا کہ یہ بے حدیعہ دا نہیں بے بین دن ہے یا کوئی دن تراؤلہ نصر شریک بے اخوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمای حکمت پکې دا ده چې که پیغمبر د پاره صدقه غسل جایز وي او زکات غسل جایز وي خو بیا به اچا چا بل چا صدقه ور کول نه دی به برکت دی کې ټول پیغمبر کار سره څه کوي غریبانو باندې لوګي هلاک شي لہذا شریعت اسلامي رکاوټ ورته واچو چې پیغمبر د پاره زکات غسل ستنه پیغمبر د پاره صدقه غسل ستنه پیغمبر د پاره خیرات خورل ستنه صحیح نو بس ورته ډایورټ کړه څه وکړه خیرات وروار او بل طرف تر پیغمبر نا علیہ الصلوۃ والسلام پتہ لگے اس دی خبر دین کرا خبر باندې صحیح کوشش نو دیم شی هغه د احسان چې د خدای مخلوق سره احسان او چې د خپل ځان ته شی ورکړي دیم شی هغه ته وای عفو د عفو لغتی لغوی معنی دار دی کو ګورم ی دې له سګن پروت او تا په خوره وړولې سګن پروت او پټ دې خوره په وړولې دا د عفو لټل معنی ده لٹل مانا دا اصطلاحی مانا ہے دادا چی چادر سر زیادے کر دے ہاں او اگر دے معاف کر یعنی خار دے پوارو لے سر دے کن دا اگر پا بدائی باندے دے خار دے وارو لے چیڑو ذکر نکی معاف دے او سلو رمشی اگر دا صفح سواد فا او حا صفح فصفح صفح الجمیل دا صفح مانا مخت اول مخ اول مانا دا جس کا بن ایروگنس سری سرے تعلق پیدا شا یعنی انوالمنٹ را گئے کیا سر سب سرٹمبا سرٹمبا سر دے سے انوالمنٹ را گئے میں بس اللہ تعالیٰ وہ یہ سر مغز کا پائی نے کہ اعلان لے ونے کو ماں بس السلام علیکم وائے السلام علیکم فس پہ سب حل جمیل دا خوش اخلاق کیا ذکر آگا سر انوالمنٹ پہ دخلا کیا آگا دا مسلم تا پوزو کو ایزنا پوئے گم سرٹمبا سرے سے مسلم تا پوزو کی ذکر تعالیٰ پتر چاہو بیا سکے آرگومنٹس پہ گئی سبق ہے اغه بعد دلایل وای په جہالت باندې نو بس هغه ته نه پوهیږي مرګریه هغه ته خبره خور او پین نه بس خاطر ټایم نشته صحیح دي نه بد اخلاقی نه وای دا خوش اخلاقی ده خذ العفو ونسى عفو الله تعالی دا وای اعمل العفو چې عفو باندې عمل وکړه. خذل عفوا دا مضبوطه ہونی سا دا مضبوطه ہونی سا ځکه عمل سم ٹائم کیږي سم ٹائم نه کیږي. کوم شي چې نیولې دې بری فاتح ور نیولې دې بری دائم نیولې. خذل عفوا ہونی سا عفوا وامر بالعرف امر کوا بالعرف. نو عرف هغه عمل ته وایي چې انساني عقل ورته هم خوي ورته ولیک چې عرف هغه عمل ته وایي چې انساني عقل یې خبري شایسته کار ده. وامر بالعرف امر کوا بالعرف په شایسته کارونو. وعارض عن الجاهلين امختاوا عن الجاهلين لسرتم بخلقنا. جاهل په معنا د اګنورنت نه دی. جاهل په معنا د سبن اروګنت دی. ورته ولیکه چې بیا پکې خطا نشي. دا جاهل په معنا د اګنورنت نه دی. اټ ډزنټ مین اګنورنت اټ مینز سبن اروګنت. ځکه د اګنورنت نو مخ نه تاوي هغه اګنورنت دی. اصل هغه اګنورنت دی. You should try to make him to understand. اگر سره کومه نه توکا چې را پوښ سي فلخانا دا ولیکا چې د جاهلین په معنا ده سبن اروګنت په معنا ده اګنورنت نه دي. او سادي ډیر ښه مثال ورکړی دی چې آکس کې نه دانت و بې دانت کې نه دانت. آکس کې نه دانت و بې دانت کې نه دانت. او نیز خری خیش به منزل برسانت. آکس چې نه پوئیږي خو په دې پوه شو چې زه نه پوهېږم. دا ډېره لویه پوهه ده. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم. دا علم دی چې یو سړی په کوم شی نه پوهېږي او دې ایډمټ کړي چې آی ډونټ انډرسټینډ آی ډونټ نو دس. نن یو دوه عربان وروڼه راغلي وو راځي کله کله دلته بیا کله د مسلې تپوس کوي. نن یو خبره رانه کړ فرم کوله نو ما ورته آی ډونټ نو صحیح نہ غارا باڑے رجی کو سڑے دے ایرا کے نہ کوئی شیخ سم ٹائم وی ٹاک اباؤٹ یو دیٹ دس شیخ نوز ایوری تھنگ اور تے ایوری تھنگ از نون اونلی ٹو اللہ سبحان و تعالی اور تے امام مالک رحمتہ اللہ نے پیو مجلس کی تو سلیق تو مسلو تو پوسر تو سو مسلو سلو رو مسلو جواب ورک شپک دیر سکے ہوئے اجیب کم غدن سباب انشاءاللہ بے جواب درک نن پی نپوئے گا اسے امام مالک داغا پہ حیثیت کے سفر کرا دے اگاغو ہم امامو اسم امام دے طول افریقہ اور پسی روانہ دے اغه وې سره دې چې په دې شپږ کې سم سلو زه په سوپوي کوم دی وخت صحیح او مونږ بس دخلینا ور غورځو لا چې مسله ته پوسګړي نه چې بس فتوا مو ور غورځولي ځکه د خدای یره نشته په جهالت باندې فتوا د خدای یره نشته. نه نه نه نه مرګ یو بل ته پوسو کنه مور ته یاو مې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی دا فقیه عبد الله بن مسعود دا هم فقیه ابو موسی اشعری هم فقیه اغنه دی او مسله ته پوسو چې فتوا ورکړه وما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اغنه تپوسوته هغه فتوا بلشان ورته دا سړی واپس راغی ابو موسی اشعری ته رضي الله تعالى عنه ویجما خو ابن مسعود سيدنا د پوسو ته غره فتوا دا سره راغله هغه دا فتوا دا سره راغله اوس په دا لري چې ابو موسی اشعری هغه څه شی چې وې ته نیو ونی ژوند چې معنا ته پوس کو نه بل مولا کې بیا ضرورت ته بیا بل مولا علم لاړې خبر ده ان کله ابو موسی شریف دلا څومره خسته خبر اورته کړه وی لا تسالونی عن شیء ما دام هذا البحر فيكم. دا د علم سمندر کې څو پورې د مو مېسکي موجود دی معنا د مسلې ته پوس مکو یغه نه صحیح سره قیمتي خبر سیوي هو یې کنه تکرار وی دا عبد الله بن مسعود لا تسالونی عن شیء ما دام هذا البحر فيكم. دا د علم سمندر کې څو پورې موجود دی عبد الله بن مسعود په معنا د مسلې ته پوس مکو او چې مسله پیښیږي او ته د اپروچ کیږي نو په دې اپروچ کوي چاته ابن مسعود سیدہ رضی اللہ تعالی خذ الغفوا وامر بالعرف ویا کس کے ندانت و بدانت کے ندانت نہ کوئی گی خو پا دے پوش چی نہ پوئے گا پپلی نہ پوئے بانے یہ دا دیر لوئے پوئے رہ جھڑے پپلی نہ پوئے بانے پوشی ادا دیر لوئے خرطوب دے جھڑے پپلی نہ پوئے نہ پوئے گی لسا جھڑے دا خرطوب دے جھڑے پپلی نہ پوئے نہ پوئے گی نوی چی آکس که نداند و بداند که نداند او نیز خری خیش با منزل برساند. دی با اخپل خر چرتا و رسی تر ضایب و رسی زکر خوچی دا احساب ورطو چیزی نو پویگم نو سبا کئی تپوس پا کئی چانا یعنی سڑی خو تپوس پر اغیر نکی سو پر ادو دا زامی چیزا پویگم چی دا زامی چیزا نو بیا چانا تپوس کئی خوچی سو پر تا احساس شو چوزا نو پویگم نو دی بس کئی پښتنه وکړي کنه استاد په انجینرینګ کې چې کوم ځای ته نه پوهېږي ته بیا څه کوي پښتنه کې د خپل باس نه تاسو کې د بل څنګه نه تاسو کې د کلیګ نه تاسو کې کله سره شاګرد نه تاسو کې ار ډیر پښتنه وتر شاګردان نه کې او دا غي نه بل څه کې زه که بعض اوقات یو ډیر معمولونه خبرې ستاور ته اپروچ نه کیږي امام سره رحمت الله علیه سره لوي سره په بلادي رو مسلو کې رجوع کړی د قول د ابو یوسف ته یا قول د ظفر ته نوح ابن ابي مريم ته حسن ابن زياد ته صحیح حسن ابن عمار ته دا شاګردان دي وكيع بن الجراح ته علي بن المديني ته دا ټول امام صاحب شاګردان دي کله دې یو قول ته رجوع کړی دی یس یو رایټ دی باندې امام صاحب رحمت الله عليه په شخصیت کې سفر کړی ها دا غا عظمت دی عظمت نور زیات شي بیواله نور زیات شي نو یا کس کے ندالت و بدالت کے ندالت اونیس خرے خیش بمنزل برسانت و کس کے ندالت و ندالت کے ندالت آ کس سے نہ پوئی گی او پدیم نہ پوئی گی جیسے نہ پوئی گا پفرے نہ پوئے نہ پوئی گی آ کس کے ندالت و ندالت کے ندالت در جال مرکب ابد الدار بمانت نه با میشه د پاره په جاله مرکب کې جاله مرکب یو داسې جهل چې د علاج نشته جاله مرکب څه دی د دې علاج نشته دا لکه د کانسر په شان کرونیک ډیزیز دی د کانسر په شان د دې علاج نشته بلکې لکه څنګه چې کانسر کله یو خاص سټیج ته ورسی نو بیا بدن دوايي نه قبلې بیا د مونږ ډاکټر څه دی ورته انټراوینس لګی صحیح ډریپ ورته لګی خو هغه ډریپ هغه څه بدن بدن بیا قبلې نه بدن بیا قبلې نه هغه ډراپ او ډراپ زینه خبر دین کرال نو بعض اوقات چې دا جاله مرکب هغه څه تورسی بیا انسان خبر نه قبلې بس بیا ته خاموش پاتې شه بیا ته ډریپ ور کول اسی مزید سورې کول نه ورته سورې کوا ځکه چې دا بدن قبل ورته تیار د انفعال ختم شو ختم شو دې ته انفعال اثر قبل ور خذ العفو وامر بالعرف عمل کوا بالعرف د شایسته کارونو وعارض عن الجاهلین اعراض کوا مخلوا عن الجاهلین د سرتم بخلقنا بچانا سرتم بستبان اروگنت و اما ينزغن لك من الشيطان نزغ قل دي فوقورا زمون کمزوری ده بعد وقت سړی سرتم بی نمون سر ارگومنت شروع سور سرو ارگومنت او ارگومنت سے شروع کچھ کلی اپلاکتر بس یا بد خبر ہو تو اللہ تعالیٰ وی دار شیطان نظر دا دا شیطان چونگیا ولگ والا زکر چیز ما حکم خطا دا داو چی دی سر تم بسر خبر مکروا دو سر اس تا چی خبر شروع کرا دا شیطان تو پم کری سجی پم کری شیطان پم کری نو اللہ دا غی علاج کری چی و اما ینزغن لکا من الشیطان لزغن نزغی ینزغو قبر چونگیا وی کسا نکارا او کتنو کارک شیطان تا تورا سید شیطان طرفنا نزغن یو چونگئے مانا دارا پا غصہ شوئے سو شو پا غصہ شوئے نو سرکم بتا غصہ کی دل داؤں لیون توم دے لیونی دے سڑے غصہ شی نو خلق بسوئی داروغ دے داؤں لیونی دے دیم ور سر لیونی شی و اما ینزغن لکا من الشیطان نزغن او کچر اورا سی جیتا دا دا شیطان طرفنا نزغن یو چونگئے فاستعذ بالله وپناوال الله تعالى باندې فورن و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او حديث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کله غصه شي نو زه اعوذ بالله وایا کو ولاړی نکینا کو ولاړی نکینا او کناسته نزان واچوا کناسته نزان واچوا او کني بل کستوي ته ولي او بر اورور کرتا یعنی د بدن فارم چې بدل شي نو اعصاب هم کنټرول شي ځکه دې اوس په ولاړ باندې غوسه شو نو چې څو پر دې ولاړ دې غوسه ختمې کی نه بس وتا کین صحیح خو چې فارم بدل شي نو بس د اعصاب او اکی چاو ختم شي ځکه غوسه څه ده اعصاب راځي غوسه څه ده اعصاب راځي شي نو زه اعصاب اول ډیره کا اول نرم کا نرمه دې څنګه فارم ولا د بدن بدل کا پیغمبر اسلام ساجي به خبره کړی جوا اما ينزغنك من الشيطان الاول فاستقبل حديث غادي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سوچے غصشی ولی توزع او دستی وچ سوچے غصشی نسری وچ او دستی وچ نو دست کی دو فائدہ یو خود فام بنش یو خود لکه دې غصه دلته شو او چې ترغه پورې لاړ اوس د سوره قدمونه شو خپل د اعصاب او راکشل هغه ختم شو دیوا غسل ته بزی یا بکینی بیا چې وباځي پس اعصاب ریلیکس کیږي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم تاكيد سرا الله تعالى أريد أنك عالم به إن الذين تاكيد سرا كسان اتقوا جاي تقوى كي إذا مسهم طائف طائف معنى طواف كون كي چكر لگون كي طائف معنى سر چکر لگون كي لذلك معنى دو وسوسي دا ذكر دا وسوسا دا قلب و دماغ چکر لگين دا تولي كوردا چې دې وسوسه ته تایب زکوې چې دا دوه اعضاء چکر لګي دوه اعضاء دے دا سو پورے دا تواب کئی دے ماں کونے تفسر پورے دے سدے ماں پورے وَإِذَا مَسَّهُ طَائِفٌ چِکَلَ اُرَسِگِ دُوِتَا طَائِفٌ وَسْوَسَا مِنَ الشَّيْطَانِ دَ شَيْطَانَ لَا تَذَكَّرُ نو دے عقلو کی تذکر مانا تعقل دیسو کی عقلو کی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ نَنَاگَحَانَ دُوِ مُبْصِرُونَ حَقَّتُنْ كِوِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ اَوْرُونَ دَدُوِ رَا کَشْكَئِ دِي فِي الْغَيِّ گُمْرَحَئِ كَي سُمَّ لَا يُبْصِرُونَ بِيَا كُوتَا هِي لَكَي وَإِذَا لَمْ تَعْتِئِمْ بِآيَتِنْ اَكَرَچِ تَعْرَاتِن کہ وہ معجزہ چی دوی غواری پیغمبر علیہ السلام تے کلوی داؤ کا کلوی داؤ کا کلوی داؤ کا کلوی داؤ کا پیغمبر علیہ السلام انکشیس او ایگرو پا دیکھ دا معجزہ میں ورطا وقولا ممکن دا چی دیوہ ایمان راوڑی نو اللہ تعالیٰ وائی چی وَإِذَا لَمْ تَعْتِئِمْ بِآیَتِنْ اَكَلَ چِ تَعْرَاتِنْ لِي کری دویتا وَمَسْلُوبَ مُوْجِزَ بَعْلِي تَعْ دُونُ دُوِوَي لَوْ لَجْتَ بِيْتَهَا تَعْ وُلِدِ تَلَبْ نُوْكَ دَا اللَّهَ تَعْلَانَ قُلْ تُوَرْتَ اُوَایَا اِنَّمَا خَبْرَ دَادَ اَتَّبِعُوا زِتِبَاكُ مَا جُوحَا إِلَيَّا دَاغَشِيْتِ وَهِكُولَشِ مَا تَعْمِرْ رَبِّي بِجَانِبْ دَرَبْ زَمَانَ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ بَصَائِرْ جَمَدْ بَصِيرَتَّا هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ یو بصارت تے دیکھو گو دستر کے ننا یو بصیرت تے دزڑا ننا چی عیسیٰ قن از گوش دل باعث سنود گوش گل ای جان دارد ہیچ سود گوش گل با جملہ حیوان ہم دمست گوش دل مخصوص نسل آدم است دزڑا زان لستر گی دزڑا زان لا انویزیبل ستر گی دی دزڑا زان لا انویزیبل غوگون دی ملی دلی شیوی غوگونے دی ملی دلی شیوی سترگی دی نوری دا بصیرت گل چی حازا بسائرو دا عبرتون دے کامل من ربکن جانب در افتا سنا ہدایت دے رحمت دے آقوم دے پارچ ایمان راڑی و اذا قرآ القرآن اکلچ قرآن استیشی فستمعو لہو نت اوردہ قرآن و انستو خاموش باتشا لعلکم ترحمون دے دے پارے تا سبان رحم اکریشی ندالتے ہو اہم مسئلہ ہو لکھا ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چیزا آیت باب دو خطبے کے نازل لے و باب دو خطبے کے نازل لے اور اپلائی کی گی دو جماعت امام تو دو جماعت منست ہوں اپلائی کی گی تطبیق کی گی دو جماعت پر منست باندھا نلوم بنایا مسئلہ دا چکل خطبہ ویلشی نو آو رہے خطبہ ویلشی نو آو رہے خطبہ دو جمعی او دو عیدینو خطبہ دو جمعی او دو عیدینو پا مذہب دو جمہور باندھے امام مالک امام شافی احمد بن حنبل اگر وہی آکا تو سنن یعنی واجب دی سشے دی واجب دی پا مذہب دے امام سے خطبہ دے جمعی واجب دا خطبہ دے عیدین سنت دا خطبہ دے جمعی واجب دا خطبہ دے عیدین سنت دا ہر کے خطبہ دے جمعی دا دا حصد منزد دا سشے دا حصد منزد دا دا قائم مقام دو رکاتوں دا دے والی میس کی امام کینی لیو رکاتو شی بیا پاسی دیوان خطبہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مذہب دے چکہ چاہ خطبہ مسکرا نو داغر پارا جمعہ نشتا من فاتت الخطبہ فلا صلاة لہ در حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زان لمفرد مذہب دے چکہ چاہنا خطبہ مسکرا داغر جمعہ ملتیس دے آپ بے زہر دے مطبقین ملتبہ کے سلو رکھا دے خدا بچہ مذہب نہ دے امت کے بچہ پدیوان عمل نہ دے کر نو اس دے خطبے ویلم واجب دی اور ایدلم واجب دی ویلم واجب دی اور ایدلم واجب دی اور چکل خطبہ کی گی نو خاموش کی ناستل واجب دی سشے خاموش کی ناستل فستمعو لہو و انسیتو وگورتونی سی خاموش شے دیو جن حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ومن کال لی اخیه اسکت فقد لگا چاچے لی خطبے دوران سے بل سری خبر کولے دورتا ہے خاموش شا فقد لگا مدوم لگو کارو تو دل نوویل بکار سکتا دون خپل وقت آئے تھے اور دین ابن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دا نماز با جماعت تا اپلائی دا چھے کلا قرآن مستیشی فستمعو وگوتونی سی وانسیتو خاموش پاتی شی نو مانا دا چھے کلا سرے امام پسی والا دی نو دے با دے امام کی رات تا وگنی سی که قلت اور ادیشی اولی دے با دے امام کی رات تا وگنی سی که قلت اور ادیشی او خاموش با والا دی که قلت نشی اور ادی لرے والا دا جماعت دیر غٹ دے آل تا لگے والا دے امام آواز ورد نرسی خدر پارا دویم حکم دے وہ انسی تو خاموش ہو جاڑی دار امام سے مدد رحمہ اللہ لہذا ہر منسی امام پسی کی گی کہ امام پر جہر قیرت گئی کہ خاموش قیرت گئی مقدر تارا قیرت نیشتا دی آیت دو جو یا استمادہ یا انفات تے یا استمادہ یا انفات تے استماع مانا اوریدل انفات مانا خاموش پاتی کے دل امام احمد بن حنبل وی رحمہ اللہ چیکہ قیرت دے امام اوری نبی ابا قیرت نہ کہیں خاموش بولاری کہ قیرات نہ اوری بے وہ فاتحہ وی کہ قیرات نہ اوری یہ بس کہیں بے وہ فاتحہ وی مذہب دے امام مالک داد اختیار دے چپ کو کہتا کہ وہی ہے او کہ نہ وہی او مذہب دے امام شافی داد لزوم دے قیرت اوری او کہ نہ اوری فاتحہ با خامخا وائے کہ قیرت اوری ہم بے وائے او کہ نہیں اوری ہم بے وائے امام شافی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَكَّي دے تا خاموش پاتشی دے دا پارے تا سبحان رحم کرشی وَذْكُرْ رَبَّكَ یادو رقبل فی نفسکا پزرخ پلکی فی نفسکا پزرخ پلکی تضرغن پعاجزے وخیفتن اپا پتا وخیفتن اپا پتا ودون الجار من القول اس یو خیفت دے یو جہر دے دیکھو گو یو جار یو سر دے یو خیفت دے یو جہر دے یو سر دے اس خیفت دیتا ہوئی چی بالکل شنڈ دے نقوزی شنڈ دے نقوزی سر دیتا ہوئی چی شنڈ دے خوزی خبر سو کینا ہوئی سر دیتا ہوئی چی شنڈ خوزی خبر سو کینا ہوئی او جہر دیتا ہوئی چی شنڈ خوزی ہوں ابر سو کی اوئی ہوں ودون الجار من القول اد جہر نکم من القول دوینا پہ اعتبار یعنی مانا دا سرن چی صرف سنڈ دے خوزی خوچی بل سو کی اورینا یعنی دا سر جائے دا دریا کارے نسڑے بچوی اچھا سڑے دا سر استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم دے سکے نمبر جوڑے سے کڑا خان دا چیزا سڑے دیر بزرگ سڑے صحیح ودون الجار من القول بالغدو پسباوا کے ولا سال افٹرنون کے ولا تکم من الغافلین مکی گد غافلین ان الذین ان ال یہ حدیث کی رضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نجح المفردون نجح المفردون نجح المفردون مفردون کامیاب شو مفردون کامیاب شو مفردون کامیاب شو ابو ذر سے وہی ومن ہم یا رسول اللہ جدا مفردون سنتی چھے کامیاب شو مفرد مانا آغا سڑے چشے سنگل کے یا یونیک مفرد مانا یونیک زہب نجح المفردون یونیک خلق کامیاب شو بے مثال خلق کامیاب شو ابو ذر سے برطوی جدا سوکی پیغمبر علیہ السلام الزاکرون اللہ کثیرن والزاکرات آ خلق چھے اللہ دیر یاد ہے آ خلق چھے اللہ دیر یاد ہے اس مفرد مانا دا چھے دے یونیک قسم ذکر کئی چاہتا پتہ ہم نشتا ہے ادے لگیا دے ذکر کے زمون بزرگان ورتا قلبی ذکر ہوئی صحیح ورتا دزڑ ذکر ہوئی ورتا سو خبری گیرے تے بھائی دے لگیا دے ذکر کے اب ذرا دناس کی خلق کوئی ایسے گون کو نسڑے ناس تے صحیح حالانکہ دے لگیا دے ذکر کی صحیح نہیں تے مفرد ہوئی ان الذين تاكفرا كسا مخلوق عند ربك چه پنی درفتا دے یعنی فرشتے لا يستكبرون عن عبادتي دن دیسان دوی نہ گئے دے عبادت دا اللہ نا استکبار مانا to think of your own self very high چه دزان متعلق دے سڑی دیر لوی گمانی زم سشیم زم سشیم نردی وجہ بچا خبر نہ بنی ان الذين لا يستكبرون عن عبادتي الله نا یعنی انکار نہ کریں ويسبحون تسبيح الله وله يسجدون او الله تسجدے کی الحمد خلاصہ سورہ اعراف ابتدا کی دری مسئلے ذکر دی اولا نفی شرک اعتقادی دویما مسئلہ نفی شرک عملی او دریما مسئلہ بہادری کارا کا او دا خبر خلق و طور سوا دے ور پسے واقع دا آدم او دا شیطان چی آدم تا سور الور فضیلت ور کرے شوے دے و شیطان دا اولاد آدم ازلی دشمن دے بیا بیان دا جہنم او دا جنت بیا مسئلہ دا توحید او دلائل دا توحید بیا درے کسی دا نوح ہود او صالح موافق دا نمبنے خبری چی نفع دا شرک اعتقادی دا بیا دو کسی د لوط او د شعیب علیہ السلام موافق د دویم خبرې چې نفع د شرک عملی ده بیا واقع د موسی علیہ السلام بیان د بہادرۍ او تعیین د مشن ضمناً پکې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره چې تبه دا درې واړه کاره کې نفی د شرک اعتقادی نفی د شرک عملی او ظالمانه حکومت چیلنج کول لکه موسی علیہ السلام چې کړو بیا بیان د عظمت د رسول پاک په دې میز مېز کې بیا د دې خبره بیان چې عقیده د ربوبیت ازلی ده عقیده د ربوبیت د الله ازلی ده د ازل نه روانه ده رب د خدای د رب منلو عقیده بیا دا بیان چې عالم چې تقاضا د علم نه پوره کوي مثال بدتر د حیوان نه بیا شکایت د انسان نه چې خدای ورسره احسان کوي د کفران کوي بیا په باب د دعوت کې دا خبره بیانول چې د نیکۍ خبره کوه د ناپوه سړي د ناپوهۍ نه درگذر کوه سرټمبه سره په ارګومنټس کې مه انوال کېږه او په آخر د صورت کې دا بیان چې دا په دین باندې ستاسو مکلف کېدل دا د الله مهرباني ده کنی د خدای بندګۍ دپاره فرشتې موجود دي هغې څلېرش ګنټې عبادت کوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران جميعا ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته انا للغنى النهار صلى الله عليه وسلم حافظه وارحمه الراحمين جوسج دوكي